قلنا دخلوا هذه القرية دا وسكي دا پمینس کی دیتا چا نعمت ویلے دے چا ورتا نعمت ویلے دے ابو حفص دمشقی پلوبات کے غوی دا نعمت قومون وای ندا زجر داسے دازا جر دے او دا نعمت تے عذاب وتا ذکر کی خا عذاب وتا ذکر کی دا واقع و اذ قلنا دخلوا دا پ دو آیاتوں کی ترازی پدی کی یو سبب دا عذاب ذکر کی یو سبب السبب ذکر کی ابیا عذاب ذکر کی عذاب ذکر کی خا دا دریس ذکر کی سبب دا عذاب سبب السبب او عذاب دا دریس ذکر کی دا واقع پ زمانہ دا موسی علیہ السلام کے نو دا پس دا زمانی موسی علیہ السلام نا پا زمانی دا یوشع علیہ السلام کیوا دیتا خو موسی علیہ السلام ہوئی ویلار شئی دولس کسان جوڑ کر اگر تفسیر با صورت عراف کرا شئی اوی تتا سولار دی باعث نامن کو بسنے حشر نقیبا اگر دولس کسان چکم دی موسی علیہ السلام جوڑ کر ویتا سولار شئی او دو اریحاد بیت المقدس تیلاقی ترسد ہو گئی ترسد تا چلار علتا کہ عمال قو جبابی را غٹ قومو اگر قوم چې دین ولید کنه بیا په تاسو اسرایلی روایت وره نو اسرایلی روایت په بیا ناشنا ناشنا د ځان قصې کوي ویل تک یو کافر عوج ابن حنق پوه شو هغه وای دومره خطرناک او چې هغه وای دا هغه مور په سالور کناله جرب مکه کې باغی پرلط لګول دا څه قصې دي پوه شو کنه هغه وای دین ترور له استوري ته واچول دا دول اس کسان شپک په یو له استوري کې شپک په بلکی نو زه دا سی وای یو شکر ورکو کنه ته سره لاړو نو یو به تر په خبره ملتان ته یو بوته او رابوته کنه چې دی واپس راړل قوم ورته وی سهال دی دا کیسه پکې اصل ده خو بهر حال دوی چې لاړل تر اسو دی یو کو پوسټه سخت دی ورته سخت ښکارا شي چې رال لس کسان هغه ویلې وی یار امنګ خو هیڅ سم نه کودل تبناسو قسم دې کو ورشو ها البته وی علاقې ته ورځي کو پخپله ته غي وتل ابیا به مونږ ورشو وی دا سن ادا دوه کسان چې وی نه مونږ ورځو خو بهر حال قوم انکار وکړه چې قوم انکار وکړو الله تعالی وی دا سوره مائده کې راځي الله تعالى في الغرا واستوي فانها محرمه عليهم 40 سنه سلويخ قال في بلاد مكه سنه بندبا سلويخ قال في دي بانز مكه سش واغز مكه في حرام شو سلويخ قال كي دا نسل تول دا زارم رشو نو نسل راغي تیار شو نو نسل راغي موسى عليه السلام وفات شو يوشع عليه السلام دو موسى عليه السلام ملگريو دا اس قال موسى عليه فتاه كي پراشي اغا چ کوم دن اغا دوی ته وی چرا دشي جهاد کو دا تکړو ځوانانو دی تربيت خشه پوښ نه نظرې ځخه ختم بس ویرادې چې ورزو بس ورکو دي شو او پاغي باندې تبرید وکړو ها اغا دوی واقع الله تعالی بیانې خو پدې کې بیا دې نقصانات کړی دا دوی کې هر وخت لا مرشتا و اذ قلنا یا ک پاغه وخت چې مونږ وی ودخلوا هذه القريه داخل شي دغه خارته د قريه معنی وسه کوي مونږ به د خار کو ها قريه خار ته وای مونږ ځکه وایو کنه چې په مصر کې بمونس کې ادوی وای چې نه په بخاری کې روایت ته چې اول جمعت بعد رسول الله بعد مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم په قريه من قرى البحرين ها په جواسا قريه من قرى البحرين جواسا کې وګوره وای قريه کې مونږ چې نو قريه څه کوي قريه خار ته یو ګره بیت المقدس پورا خار دی الله وتعالى قريه ونوي پوښتې دغه رنګ قريه ته کوم دینه په دغه کې راځي تاسو وګورئ سورته كهف کې براشي کہف کے بارے عاشق ہے نا کہف کے راضی تھی حتا اذا اتو علی قريه استطعما دوی هغه کلی ترالن دا غینه ډوډۍ وغختاغي ول ور نه کړه غن بیا په هغه کلی کې سجور کو هغه کلی کې بیا دیوال جو چې دیوال جو کدا هغه دیوال مبارک وای الله و اما الجدار فكان لغلامین یتیمین فی المدینه ففل ها قريه سره جو قريه مدینه شو خبر اورئ نه کنه خار نه دبرنګ یو ګورا لوط علیہ السلام قوم سوئی اخرجوا آل لوط من قريتكم ابا سیدا لوط علیہ السلام اور رضا قرن د خپل کینا قريه خو دغه قريه تبیا سوئی لکیږي وجاء اهل المدینه یستبشرون چې لوط علیہ السلام ملمان رال نو بیا سوئی وی رال دغه خار والا یستبشرون یو بل تیری ورکون ویراشه لکه ختم اهل مدینه ورته بیاونوی مدینه ورته وی دغه رنگ یعقوب علیہ السلام زامن چلال شي او بنیامین اخبار کی چغد اغلا خبر رالا یعقوب علیہ السلام تسوی واسال القريه التي كنا فيها دغه قریه بارکه پختنه وک چې مون پکیو قریه کما قریه مصر او مصر ها چې مون پکیو نوغه مصر نو دغه رنگ الله فرمای و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى مونږ پیغمبران د سن رالیګو د قران رالیګو قرطبی دا کی وای کہ ټول پیغمبران په خارونو کې راغلی دي پس کې راغلی دي په مصر کې راغلی دي په خار کې راغلی دي دا په کلی کې ندی راغلی ها او دا وای دا آیات په دلیل دي نو پته ولګره چې قریا ستا وای خار ته ویل کیږي لکه مصر ته ویل کیږي هغه ټول په خارونو په مصرونو کې راغلی دي من او دا بغیر دو پیغمبران نه چې په بوادیو کې راغلی وای هغه لیکلی دي یو یعقوب علی السلام ځکه هغه کې راځي وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بيني وبين اخوتي هغه باندې تراغلو کلی تراغلو او دویم نمبر زید ابن خالد ابن سنان پوښوي دا چې کوم دی الله تعالی فطر علی ګلو کلی تراغلی ګلو نو ټول پیغمبران په خار کې په مصر کې راغلی دي نو دا ادخلوا هذه القريه مونږه کوي چې جمعه په کوم ځای کې په خار کې به کې یارا پوښوي په مصر کې کوا خناف دلیل مضبوط ته قران کې ټول اطلاقات د قریه سره غلی دي بخار راغلی دي ادخلوا هذه القريه داخل شي دي خارتا و پکلو من حال قريه الذين حيث شئتم كم ذاك تستاسق وخير غدا وافرا ودخلوا الباب ودخل الباب داخل شي دروازه تسجدا فداس حال کې تاسو سجده کول کیي وقولوا يا حته لفظ حته پوښتنه نغفر لكم من بخنو کو تاسو خطاياكم او بخو تاسو خطاياكم گناونه تاسو وسنزيد المحسنين درجه مونږ زیاتی کو نیکی کو ان کے خلق واذ قلنا ادخلوا هذه القريه دي قريه ته داخله دو امر او بالجهاد پس سره په جهاد سره چې په جهاد سره ورانی نو جو تعالی غنیمت حلال کو وی د کافر او مال دی خریه فکلوا منها حيث شئتم کم ځای کې تم خوخی خریه او خوراک ته ازادي ده رغدا وافرا نو پکې توسيع المكان او توسيع الطعام ضرر حيث شئتم په کم ځای کې تم خوخی دا توسيع المكان شو مکان کې ته ازادي چې کم فاگر دي پابندی نشته دی بل رغدا خوراک وافرا دا فکر نیسته که پابندی دا به نخوری دا به خوری نه نخوری و دخول الباب بل داخل شی دروازه تا یو دروازه ورته خوری پدی دروازه بوردی ا دروازه ټیټه سجدن په حالت چا کی سجدی کی بعد معنی کی سجدن منقادینا ها تللہ منقاد تا اللہ تا اللہ تا منقاد څه مطلب دی چې دا الله قانون به پکې نافذ کې خار دې فتح کړو نو الله قانون او سربم کتوړي نبی صلی الله علیه وسلم کې مکی ته داخلي دو نو سره سکړو سره دومره کتو چې پټکه مبارک دې کې سره لګې دو خا دومره پورې سره کتا کړو امونګه طالبان چې علاقه فتح کړو اسمان پټځو پوښتنه کنا الک مکه وای مستای ودخول الباب سجدن داخل شي دروازې ته سجدن سجده کوون کی کچر ته قیدی را خلاص شي مونږ اسمان ته نہ نہ مکہ ودا کار سجدن دی وقت کتاب داری دے اللہ پکار دا وقولو حتتن او وای حتتن حتتن تشریح حتتن بعد وای حتتن قولنا حتتن وینادم حتتن دا بل تفسیر کرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چدا وای دا ذکر چ تحت الذنوب دا گناہوں کمائی ختمی امام بخاری وای قو دغا قولو حتتن دا لفظ د حتتن وای سوای چې اللهم اے الله کم کذ من گناہونا پوش دا سی وای ها چې یا الله د من سو ک گناہونا کم کدا سی الفاظ وای ها استغفار مطلب دال سی وای دې مونږ په دغه کې سم دغه دی استغفار دی ها نغفر لكم من بخنو کی تاسو ته خطاياکم د گناہونو تاسو وسنزيد المحسنين خطايا کې دغه دار خط یو خطا دا او یو چې کوم دی نو څه یو زم دی زم قصدن وی خطایا چې کوم دی هغه بل واسطه چې کوم ګناه کیږي هغه ته خطایا ویل کیږي ها او هغه په دغه باندې معاف کیږي فقط په استغفار باندې او فقط په اعمال باندې معاف کیږي هر چې زم بیا غیر توبه وباس غیر توبه باندې توبه وباسي دا په دې باندې معاف کیږي وسنزيد المحسنين او ذره چې مونږ زیاتی کوو نیکی کوون کې خلق نیکی کول دی لای کی سری الکا دغه وای الذي احسن عمله وساس نفسه احسن سیاسته قرطبی دا معنی کوي ها چې خپل عمل نیک کو او د خپل ځان خطر بیا ته کنه دا سره دا محسن دی او محسن په حدیث کې راغلی دی ان تعبد الله کانک تراه فان لم تكن تراه فانه يراك چې دا سی عبادت کې لکه الله لکه چې تعالی ویني ک الله نشي دې کوم کم دومره تصور خو کو چې الله تعالی ویني او دی لای کی احسان دا دی چې حته وای استغفار وای صحیح شو او پس دې سره ورشي عملی توبه او قولی توبه دا واست دی دا احسان دی ها او څوک چې دا وای الله وای دې زیاتوما زیاتو میں صفم زیاتی کی دغه مال او دولت زیاتی ها دا ګوره چې هر څوک استغفار ډیر وای کنه غ الله پاک زیاتی تبلیغ غو ته نه ګوري ولی الله زیاتی هو د دار استغفار ډیر پی کنه استغفار ډیر وسنزيد المحسنين او درته مو زیاتی کو نیکی کو انکه خلقو نو دای دغه شو دا هغه خارته دی وردن نشو فبدل الذين ظلموا نو پس بدل کغه کسان چې ظالمانو قولا وینا غیر الذي غیر داغنا قیل لهم چې دوی ته ویل شوی وا هلکا دوی ته کوم وینا ویل شوی وا د اغه نو اغه وینا نه غیر بل وینا بدل نو دای جرم شو نو دا دی به جرم شو چې د اغه وینا نه غیر بل وینا بدل کړه نو بل وینا خو دې بدلی کړه د الله غد نه بدلی نو عدل تک دا بدل په معنی د استبدل سره دی معنی چا سره دی استبدل استاد وګوري فبدل الذين ظلموا فاستبدل الذين ظلموا نو بدل کې واغسته هغه کسان چې ظالمانو قولا وینا غیر الذي غیر دا غنه قیل لهم چې دوی ته ویل شوی وا صحیح شو یا بعد وی فبدل الذين ظلموا قولا دا تر دې پوری بدل کړه وینا وَأَخَذُوا قول وَأَخَذُوا غير الذي قيل لهم او واي غستا بلا وينا چې دوی ته ویل شوی نو هغه نو ویل شوی وینا او هغه ویل شوی وینا یې تکړه پری خو دا څنګه بلا وینا شروع کړه بعد وی هغه حته ټکی ورته ویلو نو دی به چې حبته فی شعيره پوه شوی حبته دانه ده فی شعيره طور بشکی پوه شوی دا اسی هغه اوس پورې ټوکی کې کله ته وایې چې ته داسې وایې خو یا دا داسې وایې مړه پرې خوش داسې او ټوکی ور پورې جوړا کا یا دا ده چې دوی وی حته تن نو دوی به وی حبته مړه موږ له وړه په کار دي دانی په کار چې سو خو وګیو هدا وایې چې حته تن وایې خوش لا ټوکی شروع کړه دا کار دی سره بل ټکی وشته دی وفعلا فبدل الذين ظلموا قولا وفعلا فعلا بدل کړو الله ورته په سجده ورشي نفقانو يزحفون على افطاههم دوی په کوناټو باندې د سویدل چې سجده راو نو شي داسې بدل ښه اوس داسې بدل کوي دا رامي توبې شروع کړ نو قول او فعل دواړه سکل بدل کړ او دا په خلکو کې کیږي عجیب کار چې اول نه فتح ني نو دغه شان چې فتح راشي خرمسته شروع کی پاکستانیانو وی پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله چې کله فتح کړو ني الله ته سجده وکړه خبر ورته دي کنه اني پکې بیا لا اله الا الله لار په خو دا دغه شان ته د بنی اسرائیل زامن دي دیم دغه شان کار کړی نو دا سړي سي دي بیا الله تعالی کول د الله د احکام تابعداري نه کولا او تبديل دین یو کړه تبديل دین تبديل الاقوال باندې په دې باندې بیا مفسرین خپل لیکل کړی دي علوسین کړی دي دمشقین کړی دي دغه رنګ چې کوم دی نو شربینی وغیرہ ټول په دې باندې لیکل کړی دي چې ګور شرعی الفاظ باندې بدلی ها شرعی الفاظ باندې بدلی ابرا ابن عازب رضی الله تعالی عنہ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کولا هغه دعا کې راتل آمنت بنبیک الذی ارسلتا خوش وی آمنت بنبیک الذی ارسلتا ما ایمان راوړې په نبی ستابانی چې تارا لېګلې دې به برابر نه عادت ته تاغه دعا وایي چې هغه شروع کړي دې دا راورسېدو وی و آمنت بنبیک برسولک الذی ارسلتا ایمان مې راوړې په هغه رسول باندې چې تارا لېګلې وینا داسې مو ما تاسو داسې نه کولې ګور نبی او رسول یو شی دی لیکن الفاظ مو بدلوا خو شی الفاظ مو بدلوا بیا افعال بدلول اغه ادنای ذکر کچ قول بدل کو افعال ذکر نکل ذکر چ عمل بدلول د دین غټ جرم دی تبدیل دین دی حدیث کرا دی من بدل دینه فقتلوه سوک چی دین بدل کی نو سوک ای قتل کی ارتدادن دین قتلول بیا عام دی الکا که اغه کلی دین بدل کی یهودی شو نصرانی شو او که جزی دین بدل کی را پاسی مون سلو رکاته د ماس پخین کنه اده اعلان کوم ب 15 رکاته کوم اته 15 رکاته کی پوش کنه 15 رکاته مون چې شروع کرا سره سش د مرتد شو د دین بدل کده کدل تک دین مطلق راغلی ول مطلق یجری علی اطلاقه مطلق په خپل اطلاق باندې جاری کم خلق چې قوانین شرعیه بدل ایدام پشان ده دغه د را پاسی و الکا سدی قران کریم کې الله وی وسارق وسارقه تقطع ایه د غل سړی او د غلی خلیصه کې لاس کټ کړي دی وای پاکستان قانون کې دا دی ښا چې درې کال قید ور کوي که سرکاري دغه ملازمونو 15 کال قید ور کوي دا دی وای بدل کړو خدای الله قانون دی بدل کړو من بدل دینه فقتلوه څوک چې دین بدل کړي هغه څه دی هغه قتل کوي دا د تبدیل دین مثلا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا نمونغا نازل كو على الذين پاکستان وبان ظلموا چه ظالمان رجزن عذاب من السماء الى اسماننا دا اسماننا سا عذاب پر آغي بوا با پر آلا رجز اغا عذاب تاوي لكي گرونو چه آغي كي دا غوي بدبوئي پا كيوي دا دوئي بدنون بدبوئي اکرل بیکار اکرل سخان اکرل گنده اکرل نو دا اغا عذاب دانی معنی پر او خطي دا سا عذاب بخير آغي اس در اسمان نا اسمان کی دا عذاب چرتو چ اسمان نے نازل ہو ما تا تو انزال پمان دا خلق سر راضی او دل تکی و سروی تی من السما الى اسمان نے طرف نو مطلب دا دے چ دے کمبل کری ندی تے نورا متعدی شو چا کہی کہ وبا و دا من ترا وڑی دا نہ نہ بس بغیر دا اسباب ارضیو نہ پدی کی دا سے مرض چ کم نے نو شروع چ خطا سو کوش وی دا معنی دا رزق من السما عذاب من السما بما كانوا يفسقون په سبب د دې باندې دوی فسق کولو دوی فسق کولو فسق په وجه عذاب راغی او فسق پکې کم نه راغی فسق پکې راغی د فسق مرست کوم دنو هغه پکې دو دغه د وجه نه راغی چې دوی تبديل کولو نو سبب او دغه عذاب دا درې واړه پیرال د پمینس کې و تصور کړو نقمه عذاب چې کوم دنو هغه ورته ورکړو ها اوس دلته کې دا وی و اذ قلنا دخلوا ور یو ټکر تلک دا کومه ها قران کې به حکمتونه ګوري تاسو دغه راوړ وی لگون تکی صورت اعراف راوار وی آیت نمبر 161 لگون حکمتون تاسو گوری خواه تا واقعات پی رازی 161 یو سل یو شپیتر 161 شروع کن بارش تکی ایک گوری آیات پا اخیر کی چکم نمبر راغلی دا اخیر نمخ کی غایاتی خاوس وريت تاسو واذ قيل له مسكنوا دلتا خیال دے الت وي واذ قل ندخلوا دلتا وي واذ قيل له مسكنوا دا فرق تے زك الت انعامات ذکر کینو الت قلنا وي صيغه جمع ذکر اوڑی او معروف صيغه اوڑی نعمت تے منعم و تحکار کی چغال لال او دلتا دوی عذابون ذکر کین تو دلتا واذ قيل صيغه سراوی دے مجهول لوی دیمه خبر ادارا چالت ورته ادخلوا وی دلته ورته اسكنوا وی زکات یو پیر دخول شي کنه نه داغینه پسته کې بیا سره ډډه وی لکه سکونه په اختیار کې نو دلته کې بیا وته زکه وی چې اسكنوا هذه القريه الت وی فكلوا منها حيث شئتم فكلوا خري فار على عدل تسوي په صورت عراق ته وری وکلوا وای راو دا ولی زکه فاده وصل د تعقیب مال وصل د پار راضی نو چې داخلي کې نو کله داخلي کې سره خوراک نه پاره خوک اوسیگی نو اوسیگی بیا سره د اوسیدو د پاره نه دا چې کله سره خوراک ته پروتي نو ال تکي د داخلي دو طرف پوری خوراک پکار دي او چې آرام پکې کې نو دا خیر د استاکور دی او بخوري کنه نو زکه پکې بیا فارانه وړه و دغه وکلو یو بخای منا حيث شئتم ال تکي دو سره رغدن وی په سورته بقره کې او په دغه تو سره نوې صورت عراق ټول ال تباب د انعامات شروع راګر چې دا په منځ کې زجر دی خو با پر انعامات لري کنه نو ال ته رغدن وی دلته سره رغدن نوی ځکه چې لته دوی ګناونه ذکر کوي بل خبر دادا چې ال ته کی وی ودخل او وقولو حطتن ال تمحقو ودخل الباب سجدن رستقلو ځکه چې دوی چونکه دلته کی ال ته کی ودخل الباب سجدن چونکه انعامات کی نپای کی اول تابعداری پکار دا او رستو حتتن استغفار پکار دی اول الله کو سجده پکار دا او دل تر دوی برائی ذکر کئ نو پاگی کی حتتن ذکر امه کی چ اول تبدیلی دی پقول کی کڑے وا رستو بیا پس کی کڑے وا عمل کی کڑے وا نو ذکر غدا کرو نغفر لکم خطیئاتکم خیال مده ال تخطایاکم ذکر ال تباب دین عامات نے نو جمع تکثیر راوڑا جمع تکثیر جمع کثرت راوڑا جمع کثرت کوم دین مطلب کی اللہ دیر گناہوں معاف کیدا انعام دے باب دین عامات کی خطایاکم او خطیئاتکم چردا جمع قلت دا دای پدی دا کی ذکر راوڑا چ دلتا کی باب گناہوں نو دوی دے ال تکیو ویلی وسنزید المحسنین سنزید یعتق پر پچا باندی پکو دغه باندی پقولو باندی او دلته کی سنزید المحسنین وی دای جزاء دغه وکړه د نغفر لکم لاندې راوستا ځکه دلته کی دوا اثرات کې مرتب کول اول ته یو اثر چکم د نغې مرتب کول بیا دلته کی مخ کی تاسو وری فبدل الذین ظلموا نو ال تکی ظلمو دی وبقره کی او په اعراف کې اثر منهم دی اعراف کے سرسرے میں نہم دے ذکر اعراف کی تقسیم کر دے کہ پدوی کی بعد خلق خو و بعد بد ومن قوم موسیٰ امت یعدون بالحق و بہی یعدلون تو پدوی و دبان لیتا کہ میں نہم راوڑا کہ بعد پدوی کی داتیو خجی او دغا شانتی فارس دلتا کی راضی فانزلنا علی اللذین آلتا کیوی فارسلنا علیہم رجزا من السما دلتا کی انزال دکوی چا اللہ تعالی دا عذاب پیدا کرے او ال تک ارسال پمانه د کثرت سر راضی ارسال کډیر والی وی ال تک عذابون باب دنو ال تی ارسل نو وی ها دلته بماکان یفسقون وی ال تی بماکان یظلمون وی وجه دالا چې دلته مخ کې دو پیری ظلم ذکر کړل دی دو پیری ظلم ذکر کړل دی نو چې دو پیری مخ کې ظلم ذکر شو و ما ظلمونا ولکن کانوا او فبدل الذين نا فبدل الذين ظلموا فانزلنا على الذين ظلموا نو آغا دو پیری چې ظلم ذکر کو نو درې پیری فسخ ذکر کو او الته مخ کې یو پیری ظلم ذکر کړل نو په دې پیری باندې بما كانوا یظلمون او الته کې فارسلنا علیهم وی او دلته کې فانزلنا علی الذین ظلموا وی دا علی دلته کې په تسریو کا د پاره د اظهار د غضب او الته کې بیا چې کوم دنه د دوی ګناونه ذکر کړي نو بس الته کې ضمیر راجع کو چې دوباره تذکرہ نه ده پرېګه دا ورکه کا نو دا د غشو بما كانوا یفسقون دا حکمتونه لري خدای اول یو دا کې یو شان لوري بل دا کې بل شان لوري نو دا وشو تر دې پوری دا سوشو شپګ نعمتونه و نعمتونه او یو پک عذاب چې کوم د نوغه ذکر شو اوس بل نعمت یو ورخه بل نعمت د الله تعالی و اذ استسقى موسی دا بنی اسرائیل ته وای وو تاسو وګورئ تاسو له ما وبد وڅ غټه نه نوی درکړي د وڅ تیګینه می تاسو ته وبراو باسرې دغه ته نو وګورئ تاسو دا نام وګورئ و اذ استسقى یا کفاغه وخت طلب د ابو کو موسی موسی علی السلام له قومه د قوم خپل د پاره د خپل قوم د پاره وی الله دې توبه ورکی اول قوم سوال وکړ پدامه کی راضی سورت اعراف کی راضی پوچھو کنا سورت اعراف کے براشی آیت نمبر 160 کی سنگ دے آیت ما نہیں سنگ دے وقت تعناهم اثنتی عشرۃ اسبات الامم او دی منگ تقسیم کڑو فدولس قبیلو باندی دولس اولادن بانی اممن ڈلی واوحینا الی موسی منگ وحیو کا موسی علیہ السلام تا اذ استسقاه قومه چکل طلب د ابو کله دنا قوم ددو اولت قوم دغو کو وی تم منگ اللہ نہ دعا وڑ کنا استسقا کم تے کم نیک سڑے وی کنا لگا تم ہوا چے تدعا کا زکہ چکم دینو عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس سے تو جے تدعا کو چ اللہ ہم بانے باران کی او وی وی وی چے من مکہ اللہ تعالی سوال کول پچاوانی پ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانے او در نبی عم نبی کا چکم دل تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر سوال کو نو اگر تے وی تدعا کا نو داس دین صالح صالح صلی اللہ علیہ وسلم السلام پیغمبر نو دی اگر تے وی من دعا کنا اگر دعا کرا و اذ استسقى موسی نو یاد کا پا وقت طلب دو بو کو موسی علیہ السلام لقومه د پار د قوم پل نو فقلنا من ورتوي اضرب وهب عصاك فهم ساخ پل تر الحجر اغا کانے کم کانے پدی دا کی ترور دول ساقوال دی راوڑی دی خپا حجر کی مراوڑا اقوال الحجر بس وای د جنس تے الحجر سری دا جنس تے بس ہر کانے تے مراد دی او دا کانے چکم دے نو دا اسم پا وادی لیجا کشتخا پراس سفا که دا کان پروت ده دلس نوال تر پینزل لسو میتر و پوری دا اگد ده او مخ طرف تمایل ده خوستی و بنه بایی خواد دا کانه فقل نانو مورتوی ادرب وحب عصاک پا همساق پلی سر الحجر دا کانه فن فجرت نجاری شوی روانی شوی انفجار و شخص دماغی و کرتما من هود دا غی کانینا اسنا تا عشرت عینا دولستینی دولس چینی چکم دی غته روان چې دغه دولس قومونه و دا دولس دغه قبیلی تقسیم کړو خو دا دولس د دوی اختلاف نو دا تقسیم د پاره د تنظیم تقسیم د پسر پاره د تنظیم د پاره نو دوی ته دولس چینی را روان شي سره روان شي قد علما فتاکی سره پوی پوی د بک په جند بک کل اناسن هر یو ډلی مشربهم گذر خپل خپل گذر ورته معلومه چې دمون گذر هغه ده په صورت اعراف کې براشي فم بجسد امبجاس وی لگ لگ روانی دل دا پی ابتدائی حالت کیو او بیا روز تو پن فجر بیا سمیڑی ریسی بیا روانی شی خا دا اول او اخیر مراد دیده که علتا و دلتا دا فرق دی خا بلا خبر دا دا چی داستی عجیبا انعام پکی چی یو خودمو چی گرش نو براواتی دویما خبر دا و چی پا وقت ضرورت براواتی چی دوی پا ضرورت نو بیا ببند دیم شی خا اللہ دا سی نظامو نو دا تینکری و تو لگو قد علم کلو ناسن فتاکی سر پی جندو آر یوی دلی مشربهم گذر خپل زائد اوبوس کلو اغورت معلوم کلا زمونږ د زمونږ اختلاف نه راتلو لانجم په کده تمانس کنا ټول داسې نام دی ها خوښوي د دې د علماء استدلال کوي خوښوي کنا چې دا طالب طالب سره په چرایش کنا په یوسف کې بیکاری الته یو غاری چې کوم دنو په غار کې خلکو باز دی باندې ناغه لګولې وې دا مات ولی ما کہل کا وی نا تا دغدی دا دوی د الله حکیمیت چیلنج کړل حلال شی حرام کړل خلق بدریو سینو کې شریک دی ان ناز راکاو په سلاستن الماء والکلا والنار پوشی فوبو غیاو په ور کې خلق شریک دی انا کتل غل کې نه حکیمیت تر چیلنج کیږي تقید بعض المباحات لمصلحه قاعده وچرته بوزي بعض المباحات کله باندې عمر رضی الله عنه کې چادرې روز مسلسل واه خوړه واه مې ټاکونی پوشی کنه واه مباح وک حرام پوشی نو داسې دا کله کله کیږي کله کله دا وکی دل تردی آیات نو علماء استدلال کین پغره کے خلق نا غو لگے پوچھ کنا داو بم خدای دن دی لیکن داو چ روڑ دا مال دا زمانے دا زمانے دا قوم تقسیم کو پوچھ کنا بل دا قوم تقسیم دی وی کو صحیح دا کنا ہا نا غے ولگا ول تر اغلے نو ستار پرم دا نا غا ک چرت دوی تہ خپل را وڑل او تہ طالبا پوچھ کنا اگر تی پولیس ای پلی ناس طالب تا تا تے ندر کول نو بیا تے راوڑے شیخا بیا پسلار چ خدای بندگان تمام سر تہ حق کی خوبیا در کئی پوچھ بیا تے نرا خلا زکہ چ الناس شرکا او فی ثلاثتن خلق شریک دی کہ شریک دی نو تے شریک سکار کئی نو غتال ہم جائز دے کو کہ شریک بن کڑو یو شریک بن کڑو تے وار شے نہ نہ بد اگر وام ہوس دی رانی دی چ او دا حلال شے دے حلال شے دے تقسیم تک کیگی قد علم کل اناس مشربهم او بم دا شان دی کنا الماء او فکی اول شے دے او بر تول خلق شریک دی کو چ کلا پہ دغوت دا پلانی دی نو غد پلانی طرف دی دا پلانی دی پلانی طرف دی تے چ پکم قوم کے پات کیگی تا تا ابو یہ غیسہ کی اجازت شتا دے خدا کوئی قسم کا تقسیم کوئی نہ تو سر پکیشا تعالی پکم سی صد برہ خبر کی کنا او کا غی بن کڑے تو چ نہ نہ خو سید ما او دے بورن دے بت نہ راوڑم بیر تا بن لکھا زکہ شرکا او کو کم لے قلو واشربو قلو تا سفرئی واشربو اس کی من رزق اللہ دری زق اللہ نا دری زق اطلاق کو گو بالین کی گردی دا معلوم شو ہاں ولا تعصوا تعصوا عطا يعصوا پوش کنا یا عطا يعيسو فساد توی لکی گی خو فساد چی ظاہری منو اگی تعیس وی او چی فساد باطنی منو اگی تعف کی وی زعف کی خوابی عصا یعصون رازی ولا تعصو او تاسو فساد مکوی نو دلتا که چونکی رست مفسدین رازی نمون تجرید کو خوا ولا تعصو کوشش مکوی بس کوشش تا فساد مو آیا کوشش مکوی پی الاردی پس ماکی مفسدین فساد کون کی دا فساد کوشش پس ماکی مکوا و بس کا دات مکوا چی دا بلو بچکم دنو اغسقی اغرا خلی او خام خا جنگ جوڑے لانچے جوڑے چونکی بیا پس ماکی فساد دو قسمی کلا پنیت دا اسلامی لکا جہاد کم کلا کلا فساد دے تعذیب العباد و تخریب البلاد تک راضی خو لیکن آغا پنیت دے اسلامی تو دی وجنی ری پسی مفسدین ہوئی چنا نگوار دا جہاد والا فساد ننے دا پنیت دا فساد بانے فساد مکوئی و اذ قلتم یا موسیٰ یاد کا پاغا وقی چوئی تاسو اے موسیٰ علیہ السلام دا دوی تا اس دیا اتم نامو شکا نا اس دا دینا پس بل عزدگا بل نقمت بل عذاب پا دوی بانے راگے ولی پر آگے دوی چکم دے ناشکری دا اللہ تعالی دا نعمت کڑا اللہ ورته تمرا خ پروگرام جاری کڑو چې وریس پہ وا او بو ورتا وی خوراک من او سلوای خوړل چې خوړل نو دوی وی یاردا کوم نو پوجو کنا نو دا خو ګجر کوم تک خو یو بس دوی وی چې نه نه مونته خوا زمیدار خو یو چې مونږه خوراک نه صدې مفلې پکار نو دا داسې شي شو وا اذ قلتم او یاد کپا وقت چې وی تاسو یا موسی اے موسی علی السلام لن نصبر هرگز مون گزاره نکو صبر دې مان دې گزارې سره دې الا طعام واحد پيو خوراک باندې تا یو خوراک کوم در وخت چې پړې چې ګور بل وقلا وقلا دا مون نو کوښې دلته کې سوال داده چې یو خوراک کلو دوو منو او سلواو نو بعد وی دلته کې دا وحدت وحدت نوعی دې یو قسم خوراک مون نکو هر وخت دې یو قسم راخو یا بعض وی چه طعام واحد دا بعض بگیره توجیه رفا و خان نکی وی چه دا سلوا بی کدی من کی وروا چولا که نا پوش بی نو دا سی بل شانتی شیبه پوخ کنو لکا وخو کچی اوریجو کچی وخی واچی نو دا سی غنی او شیبه جول بهر حال فدع لنا وی اغوار مونگ لر ربک در اقفلنا یخرج لنا چرا و باسی مونگ ده پارا مما دا اغنا تم بتل اردو چرا درغنی ازمکا انبات الارض اسناد مجازی اصل خورا درغنی اللہ و پا ازمکی را درغنی من بقلها دا ترکارو دا اغینا بقل طول تشامل ده هر قسم ترکاری که دا اغی میوه خوڑیشی که دا اغی دانی خوڑیشی او کداغی پانه پړې شي ساګونه ماګونه دا ټول په قرارل وچې دا مونږ سره او باس دا دی مونږ مونږ دا خو وقستا ايها او د بادرنګ دا غینا قصافیزه نه کنا بادرنګ کله بعد خلک په فرق ته پوی دو بادرنګ مسر راوړ نو دوی څه کولا دوی وی چیر دا بادرنګ مادرنګ په کار دی دا مې تاسو شربینیو ګورای هغه بیا تفصیل کړی چې دې تبعای بیان کړی چې دې کې بعد بارید دی او بعد خار دی او بعد یا کی رطوبت دی او بعد کی بوست دی دا ټول راغست دی وای دا یو کس ته فارموله جوړول حکیمی پوښ نه وقستا ايها او د بادرنګ دا غینا وفومها فومها کے بعد وہی چدا اوگدا او ذا قبل دا کہ راضی وفومها او بعد وہی فوم چ کم دنو داس چھی دا غنم او دا دانی مانی دی لیکن دا اول تفسیر صحیح دی وعدتها او دا دالون دا غینا قسم اقصدی کہ ٹول قسم دالون راضی خاکم مسور دیو کہ چمرا وی داس یوز نہ مزنا پکار دی پنجابی طبیعت و بسلها او دا پیاز دا غینا بسل پیاز چ کم دنو غف کرا غدا پن صاحب تم جائز امون تم جائز دے فال پتہ چھ کل جمعہ تذی کنا نو بیا حدیث کی راضی کی بیا دا ونا مخرا کہ تو زیم جامع مسجد تبیال تا ڈرکی کے او خلق دی تنگ نہ ہوتی نو پیاز نہ مخرا کنا کوئی چھ داسے بات چھ بیا مخرا و بصلیھا قال اللہ ورتوی اتس موسی علیہ السلام ورتوی خا اتس تبدلون الذی آیات تو بدل کے اخلی اغش و ادنا چھا کمزور رے بالذی تو بدل دا اغسس کی ہوا خیر چھا بہتر رے ادنا یو مان را دی اخص سوچ اغا خصیص تی یو مانا نوچ دار چی اغا خصیص تی بی قیمت شی دی او هو خیر دا بل قیمت والا ری مرس پری دی او ایز ساک خورم مال پالک را وڑا پوشوی نو دار سم را کمزور تدیت تی یو دار دویم خبر را را چی اتس تبدیلون اللذی آیا بدل که اخلی تاسو اغا شی هو ادنا چی اغا لان دی دی دل تا نزدی نیش دی اغی پسی بزی لان دی خار تا بازار تا بزی غرق شدل تر په دشت کې داش کم کې ملاوی کی دا نه خوري نو دا خوره کنه پوه شو بي هو خير چغه به تر دي دا غي په بدل کې تاسو خوري غواړي ايه بيتو مصرن نو چې دا کار کوي نو ايه بيتو کوس شي مصرن دا مصرن نه کړه مصرن من الامصار یو خار د خارون تا بعد دې دا کې دې کړی دي چې دا مصر د فرعون مراد دي مصر د فرعون نه مراد مصر د فرعون ته دی په زمانه د داوود علیه السلام ته داخل شوی دي دوی بیا وادی تی نه تری دي اریحات او بیت المقدس ته تری دي مصر د دغه ته فرعون ته راغلی فان لکم ما سالتم یقینا استاخ د پاره په دې مصر کې هغه دي سالتم ته تاسو غواړی اے د مصر تاریخ مو په جند په قران کې مصر څه ته وایي من بکم دا کې جمع موس کو فمصر کې مصر څه ته وایي د مصر خو بیا اصل تاریخ راغلی نه بس په ان لکم ما سالتم چې مصر راغلی د څه غواړي ضرورت زندگی دې پکې پوره کیږي او چې بل دغه ته مصر وایي دا نور خو پکې بیا فقها او د وقت وقت تعریفونه کړی دي چې له قاد و مفت یقیم الحدود و ينفذ الاحکام یو تاریخ بل تاریخ بل تاریخ دا تاریخ صحیح ده فان لکم ما سالتم تاسو لپاره پکې هغه څه دي سالتم کې تاسو غواړي نو داسو وضربت علیهم والذلة والمسكنة وضربت او اوهل شو دلتا كي ضرب على الشيء لك سيكب عنه جاتا تعطوه خا نو تعطوه اوهل شو خد الذلة الذلة دذلة والمسكنة او دمسكنة سنگ در ذلت او مسکنت د غریبی او د ذلت تاپا په سنگ واله شو د غریبی او د هغه تاپا داسې وا چې دوی قلاړل کنه مصر ته کوښ شو د زمیداری شروع پر کنه نو زمیدار خو بیا پوره غضب دی الله باندې نبی علی السلام دغه تورغه صادق کړه دغه پرتوی وی پرتوی دا کو نه لري کړه پر استیرواله راغلی په استیرواله دغه دی شروع را مونږه د څه په وخت نه زمیدار سره غریب په پټی کې بس ټول اورا نه اسو دلته نشته د زمیدار دي ځکه مون تر پون ته ورشي غاټه غاټه مکی کنه نو بس زمیدار ګوره خفتک به خیره ني او ناس په پټی کې بادام راکاږي ټول اورا په خاورو کې خړی مون به به وخت دی دغه به به وخت دی نو دایسه شو از ذلت ذلت دې هغه د زړه خواري ده طبیعت اوگی شو خواه اوگی سترگی بس چه ستا گوری چه دازم آوی دازن لگتی او مسکنت سده مسکنتی وی اگر کپلی خرابی خیرنی ار وقتی بس دای حالت پانی ال تا با دخان زامنو پا دشتا که پراتو او مرزان قرد خب پسور که گردی دل تاٹ پاٹ کیو دل تا که زان راوست وینا نده داغا نکوما اجرت نکوما زد چه کل کلی تا کنشم اخار تا کنشم سم پداو که بس ال تا که دا حالت پانی گرفتارش یا بعد وی از ذلتو ذلت چراغ پر جزی سرا راغ ها او المسکنتو مسکنت دوی چې کوم نه هغه په جلا وطن ای سرا بس نو رکل یو خار پی کله بل خار کی تر اوسه پر دوی په ځای نشو ها خدای به دوی نه په ځای کوي نو دا په لګی دو دغه معنی چې کوم نه هغه کړی دا پیراغه والمسکنتو مسکنت بیاد ذلت اسباب دغه دې مطلب دار چې دوی دا کم کارونه کړی دي کنه رستو براش یو مخک کار شو چې دا الله د نعمتونو ناشکری او دویم داروستو کارونه شو چې کفر بیا آیات الله قتل الانبیاء او بیا د دې مختلف اسباب په نور صورتونو کې آل عمران کې بیا 112 کې ځان لګوري آل عراف کې 152 کې ځان لګوري مجادله کې شرم آیات کې ان الذين يحادون الله ورسوله اولئک فی الاذلین خوشوی دا الله د قوانین مقابله ته سو کوي کنه الله به ذلیا کوي خوشوی بیا ټول عمر دنیا ته دغه کچکولې خې مونږ له دغه راکې مونږ سره امداد کوي مونږ سره امداد کوي ولې دا الله د قوانین مقابله کړي و با او دی یختشو با ایبو فمانه درجه ای ارجو سر راضی خو با هغه وجوده چې په هغه کې سړی ته تکلیف وی غضب وی کله کله نعمت وی لکه حدیث کرا دی ابو او لکه به نعمتی ها اغم راضی خو لیکن همیشه چې کوم دین غضب اکثر غضب راضی نو وبا او دی واپس شو رجعو ها یعنی واپس کی دل چې نو بملا غضب کرو ته مطلب اداره ها او دل تک یہ پختو کې معنی کې اختشو مونږ پختو کې وایو نو پختو کې اختر تاسو بس وایي وبا او دی اختشو ها او راگیر شو بغضب من الله فغضب سره لفلوی غضب سره طرف ده الله نه ده الله ده غضب باندې کوم ده یختشو ذالک بانهم ولد دی غضب ذلت او مسکنت سبب وی ذالک ده غضب کیو بانهم په سبب ده دی باندې کانو چې ودو یکفرون بیاات الله کی دوی کفر کو پایاتون ده الله باندې ده الله آیاتونه دوی نه منل کما آیاتونه دوی نه منل آیاتونه دوی د تورات آیاتونه وی نه منل څوک وای د این دغه نه منل د قران آیاتونه نه منل پوښتنه کړه دلته مختلف په آیاتو کې بیا خبرې شروع شوې دي خو موږ سوره بقره په دغه سره وایو چې دای بعضی آیاتونه چې کوم دی نو هغه څه کوله هغه د قران نه منل نؤمنو به بعض و نکفر به بعض ها وی موږ بعضی منو او بعضی نه منو یا داوه چې تورات منلو قران نه منلو ها نؤمنو بما انزل علينا و يكفرون بما وراءه اوس راځي کوم شاهد نشراړو لږ وخت وګورم خوش نو وباء بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله چې دوی کفر کو پايات الله تعالی باندې و يقتلون النبيين او وجل بنبيان بغير الحق برنا حق خوش وی بغیر الحق بغیر الجرم الشرعی بغیر دو جرم شرعی نے بے انبیاء وجل دل تک تاسو راشی کنا مستشرقین و عبارات گو رہی و یہود یو نبیون نے قتل کرے ولی نے قتل کرے وی اللہ وی چی انا لننصر رسولنا منگا مدد دخپل رسولانو کو مدد رسولانو دا مطلب دی سکتے وجل نیشی دا وقتل خبر رکی دار واضح راغلی چی و یقتلون النبیین دوی با وجل نبیان سورة آل عمران کے برای فی ویقتلون الانبیاء بغیر حق التدار آجی پوچھو کہنا 21 آیات کی باہم دوی دو قتل لغراشی دغرنگی ورپسی سورة آل عمران کی 181 کی 182 کی 112 کی پدی کی دو قتل الانبیاء مسئلہ راغلی چی یہودو انبیاء علیہ السلام قتل کری دی دغرنگی سورة بقرہ 87 کی مراجی دوی دو قتل کری دی سورة النساء 150 کی بمراجی سورت مائده کی بم راشی خا دغه یات مولان سره یات ساتي کی زبا پچا پیخ نشی چې انبیا وې نه دي قتل کړی انبیا قتل کړی دي او په دې باندې حدیث باقاعده ابو هريره ابن چکم ده روایت راغلی دی هغه وای چې دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام يهودو نه خدي وتصور کړو هغه ورته زهر پغه دغه کې چولیو کنه پغه وګړه کی او دغه رنگي راضی چې مطلب دار دی دغه به ابن کثیر روایت راوړل دی په یو سبا کې دوی چکم دی نو دری سوا نبیانه قتل کړو په یو سبا کې خدا دومره خبيسان دی ا داوود راضی دې تر دفاع شروع کړی دا وې دین دی قتل کړی خو شوی زکریا علیہ السلام او یحیی علیہ السلام د قتل مطلب چې کوم دین هغه روایت کې ثابت اله نو هغه دوی قتل کړو نو قتل د انبیای کړی ها قتل د انبیای کړی بغیر الحق بغیر د جرم شرعی نه الکه نو انبیا فاطم جرم نه کوي دا ټکی ته ضرورت وو دای د مزید تقبیح د پاره او سره ذکر کو د وضاحت صفته موزه حده نه دات صفته محترزه نه محترزه نه ښه احتراز ته راځي انبیا فن جرم نه کوي یا دال چې بغیر الحق برنا حق د دوی په قانون کې دای په قانون د دای په ګمان کې هغه د قتل مستحق نه و دا الله په قانون کې خود نه يم بیا خود دای په قانون کې مجرمان نو د قتل مستحق نه دی قتل کړ داسې ظالمان دي ذالک بما لقد اوسنی چې کوي چې داسې قتل وکي چې د دای په قانون کې بتل نه ګناګار او قتل وکړي کنه لقد ما ورای عدالت قتل چې دوی ته وای نو داسې دي دا خود دای په قانون کې بتل نه مجرم خدای د يهود ځامن دي ذالک بما عصوا دا کار دی ولې کولو دا کفر پدوی کی ول راغے دا قتل الانبیاء پتول راغے بما عصوا سبب ددی بان کی دوی نافرمانی کڑے وا نافرمانی دا اللہ تعالی کڑے ول اللہ دا حکم نے مخڑو لو رسولان اتباع نے مخڑو لو وکانو یعتدون او سبب ددی بان کی دوی تجاوز کولو عیسیان کو تجاوز کو دا سنگ چو اعتداء عیسیان عیسیان سو و عیسیان پ اعمال کیو اعتداء پ قائد کیوا بعد وی عقائد کی حد نہ ہوتی یا عیسیان چ کم دن اگے سیو اگے وی نا پر گناہ نو او اعتداء بدعات اعتداء سو بدعات بعد وی عیسیان چ کم دے اگے سو اگے رسولان مخالفت او اعتداء قتل دا انبیاء دا دوڑ پر طرف دا نے داخل ان الذين امنوا والذين هادوا اس تاس او قتل کر اتن نعمتنا مولدل یو یو مشمار کنا تاس نو ویری پوش وی لا غسر نہ بو تو سن خلی نو شمار بے کدان پر خگوری نو تی شمار دیکن نو اتب نعمت نو شی دو با عذاب نو شی اس د دین پس دیتا او چه فریک دی داخل سی تا یهودی او تا نصرانی رازی یه دا نجات لارا بچ کی گئی با پس باندی دا نجات لارا لارا چی رازی چی توحید منو ایمان پا اللہ را اولو پا رسول باندی را اولو نو دیر طول تا اس دعوت الى الایمان ورقی او پچا باندی پا دغا نبی باندی محمد الرسول اللہ صلی اللہ باندی ان الذین آمنو یقیننا کسان چی ایمان را اولو دی والذین کسان هادو چی یهودیان دی اگر سان چی ایمان را اولو دی رسط را دی من آمن بالله چی دا اگوی ایمان را اولو دی پا اللہ باندی نو ایمان پر اولو دی بیسنگ ایمان را اولو دی پا اللہ باندی نا ان الذین آمنوا اگر سان چی دعوت ایمان کئی منافقان دی سیشوا فخل باندی باللسان والذین اگر سان هادو چی یهودیان دی هادو سمان را یهودیان دوی هادو زان توی یهودیان زان توی زکیوی چی دوی وی چی ده سخی بادت نفس مونگا سوشو انا هدنا الیک زمونگا هدایت اللہ استاد شوی دی دوی هدایت دوری نفسو یهود ہوتاوی یا بعض وی دی تو یهودیان زکاوی چی دوی دوی نکونا چیو کنا پایی که یو مشر نکی سو یهوداو یهودا یا یهوزا یا یعقوب علیہ السلام پاولاد کی او دوی چی کلا واپس کنعان تطلل نو اگر یهودا اولاد دیر پاتے نو پدی وجوانے کا مشر نکتا دوی نسبت وش والله عالم دغد ون نسوارا او نسوارا نسوارا سوکتی نسوارا ماخوذ دے دا باز وے چ دادی زک وے نسوارا تو چ دی چ نحنو انصار الله من دا اللہ مددگاران دا اللہ دے دین مددگار جو نہ نہ دا وہم دے داغین نسوارا نہ جوڑی گی داغین انصاری جوڑی گی داغین انصار جوڑی گی داغین ناصر جوڑی گی نسوارا تو سنگ جوڑی گی دا سی غتن جوڑی گی دا نسوارا چ دی دار دوی نسبت ناصری تا سی وجہ تھا ناصری تا ناصرت وا اغا خار دے چ پاگی کی اللہ تعالی عیسی علیہ السلام پیدا کرے صحیح چھو کنا نو دا اغی خار والا خلقون اغی طرف بیا طول مسما چھ پنا سارا او سرا ہا ون نسوارا او نسوارا والسابئین او سابئین سابئین سو تیارا سابئین دے سبا انا ماخوذ دے سبا اپ مان دے مال سر راضی اوڑی دو پمانی سر راضی خصوب چ خپل دین بدل کنا غتا و سبا عن دینه د خپل دین نو اوریدو نبی علیہ السلام دا صحابه ته مکی والا وی دا صابین دی دغه دوی د پلار نک دین بدل کا ها خدا صابین سو دا صابین یو وډاله و پدې کې اختلاف دی ها بعد وی دا صابین چې دی دا اهل کتاب دی لکه دا ابو الزناد نه دغه روایت را نقل شوی دی چې هغه وی دا سو دا اهل کتاب دی او دوی صابین دوی به کتاب لستو خودی به کم کتاب لستو دوی با وی چې مونږه تورات او انجیل نه وایو او قران دې کې مسائل دي مشکلات دي پکې او اختلافات دي جوړيږي مونږه زبور وایو پاره کې فضائل دي بس هغه د مون کتاب دي دا هغه خلقو ښا دا کافر بعضی وای چې سابقین چې کوم دي نو هغه سدي الذين كانوا يعبدون الكواكب دستور عبادت ته کوي بعد دی وئی چ دا سابقین چ کوم دی دار ملائک عبادت کولی بعد دی وئی دا قوم دی ابراہیم علیہ السلام نہ پاتی بعد دی وئی دی یحییٰ علیہ السلام پ دین بان دی وئی چ من یحییٰ علیہ السلام پ دین یودا پیدا کولا بعد دی وئی دی وئی چ من دغه د نوح علیہ السلام پ دین لا الہ الا اللہ بے وئی خو تاثیر د کواکب بے معنی خوشوی نو داش دا پ کے مختلف اقوال را نقل شوی دی خو دینه معلومی کی وئی مجموعه د اقوال چ تر نما کی امام ابو حنیفه رحمه الله دا پ اهل کتاب کې شمار کړي چې دا اهل کتاب نه یستي دي پوه شو کنه چا د دین یو کله کله دوی یو ځای کې قبلی ته مسکول او خلیفہ ته خبر راغې چې هغه ځای کې خلک دي سابقین چې تاسو ته په جزیه مقرره کړې ده خو مونږ هم قبلی طرف ته کوي پوه شو کنه د مونږ کعبه ته کوي او روجی مو سی یو میاش نو هغه ته جزیه لري که خو معلومات کو نو هغه به کعبه طرف ته نه مخکوله تر کې هغه یمن طرف ته مخکوله پوه شو خلک کنه هغه من سی کعبه راتله او بل خبر دعوتی دغو دی عبادت الملائکه کول نو بیا ایت کوم نه فل جزیه کی خولا دغه د سوی سابقین وای دا یو ډله وا په هر حال دا د هر زمانه په ادیانو کی هغه ګډوډ شي وی خلق هغه ګډوډ شي وی خلقو هغه تصویر کی د سابقین ورته ویل کی در من امن بالله اوس دغه که مومن که دغه د ایمان دا وکون کی دی که یهودیان دی که نصارا دی که سابعین دی د دې ټول فرقی فریق دی موږ پلانې پټای والا یو په پټو نه بچ کې ګیارا راځه بچ کې ګو په سبانه من امن بالله څوک چې ایمان راوړي په الله باندې ول یوم الاخر په ورځ رسته نه باندې دامیا سے پکٹول لار الخا کی ایمان ناوڑی پا اللہ پا محمد الرسول اللہ پا کتابونو پا رسولانو او پا آخرت پا ابتدا و انتہائی ذکر کرا ایمان باللہ ابتدا را ایمان بالیوم الاخر انتہائی دا دوائی ذکر کرا من سے پکٹول لاغیو سو والیوم الاخری پورا دورستنی باندی وعمل صالحا عملو کی موافق دا شرح فلهم اجرهم عند ربهم دوید خاص دوید پارا اجر دوید پا نزدرق پل باندی ولا خوف علیهم نبیر پا دوی باندی ولا هم یحزنون او نبدی غم جن کیگی نو پدی آیات کے دوی طول تداوت ورکو چه راشی جن نجات لارا دادا دا نجات نرے چه یهودی ما لن یدخور الجنت الا من کان هودا او نصارا یهودیان وی چه مون پا جنت تدو نصارا وی مون پا جنت تدو نانا جنت تدتلو لارو پی جنی دا عذاب ندا بچکی دو لارو پی جنی اگر سده ایمان باللہ دے او ایمان بالیوم الاخر دے او پریک دی دا پاٹھائی ماتھائی چه زبا پا قوم بچم دو پا پاٹھائی بچم دو پا دی بچم اہل حق خلق آغا دی چکا پا خپل پاٹھائی کی غلطی وی جدے اعتراف ہوتی او که په پردی پارٹی کې یو خکار وی چې هغه اعتراف وکړي نه نه دا دلته که مونږ وایو چې نه چې مونږ څه کو دلته خو دا کل حزب بما لديهم فرحون هر ډله په خپل مذهب باندې خوشاله ده او بس دا وایي چې روره زمونږ دا دی ادا بل خو نه دی او هغه خپل له هر قسم تعویل کوي کو دا بل غریب معمولی خو خوای ده کنه دا ګوره کنه خوښ بي نو دا سي دا مرض بردان نو باسي دلته کې دا وایي چې اتفاق او وحدت په ایمان بالله او بالیوم الاخر باندې راشي نو تاسو به نجات چکم دغه به عمومي نو د بنی اسرائیل واقع تاسو د بنی اسرائیل باندې الله تعالی اته انعامات ذکر کړل چې ولک اته انعامات می در باندې کړیو او تاسو او عبدو ربکم د الله بندگی نه کوي دا الله بندگی چکم دی غو کوي اته انعامات می در باندې کړی دي او چې کلا او داننه چې دا پتاه سبحانه د قوم د وجه نشوي دي چې کلم اخوا دی په کړی دي پلاران له عذاب کړی کړی دي عذاب کړی تاسو وایي چې نحن ابناء الله واحباؤه مونږه زامن یو مونږه محبوبان یو مونږه بیس نه وای ولی برکت سنه وای پلار دې غلطی کړی دي عذاب ته نازل کړی دي نو چې ته غلطی وکړې پتاه باندې به عذاب څه کیږي نازلېږي کی بدر باندې تردی پوری دغه باب ختم شو ددی دانه چې بل باب ته شروع کیږي کنه نو په دې باب کې اوس د بنی اسرائیل په بل تر د پریشن شروع شو او عبدو ربکم دا و امه نه مویان صاحبان علماء دا و امه نه دا مویان کنه دا می در باندې کړو په نعمتونه وته ذکر کوي قسم نشو نو چې سم نشو نو اوس په بل طرف راته اوسه اوس خباستونه راو باسي ښه چې دادی در کې تر څو کې دادا رامي تو ګونه نو پوښوي نو هغه به وته ذکر کړي د دې لپاره دا ولې ذکر کوي چې یا په دې سم شي یا قسم نشي چې کم از کم د خلکو اعتماد کې ختم شي چې ولکه دا خو د قیادت قابل نه وي دوی خو د لیډرۍ قابل نه وي دوی خو خود دا مرضونه پراته دي نو بس خلک به پرې هغه اعتبار ختم کړي نو دې ځای نه پس چې کوم باب شروع کیږي دا باب د تریا ساټ آیات نه واخلي تر بحث سي نمبر آیاته پورې به دا چلیږي ښه په دې کې به د دوی اته خباستونه ذکر کوي اته خباستونه به ذکر کوي ښه درې د مشرانو او پینزه د کشرانو درې د پخوانو دغه بنی اسرائیل او درې بیا د پینزه بیا د چا د دې موجوده بنی اسرائیل یو سده یو په آیت نمبر 63 کې دی چه آغا ده دوی پا آیت نمبر چون سارت کده آغا خباست ده دوی داره چه دوی سکرده ده پخ پل کتاب بانه عمل پریخه ده یو صحیح رو کتاب ده قانونیت ده درجه نگرزوله ده دویم نمبر سره آغا با پین سارت و چین سارت که بیان شید چه آغا ده دوی ده مرض ده چه دوی حرام و تحیلی جوڑه ده حرام و ده حصول ده پار چلونه ولونه کهی چه حرام پی حاصل کی. بیا با ده ستا سارت اتا سارت ونتر ستر او اکتر دا تردی که با تبیاس ذکر کی دی که با ام دک کشانتی دا غد حیلی مسئله بی خدا پا بل ترز دا دا فرض و دا اسقاط دا پارا فرض زرنو ساقی تول دا غیر دا پارا بحیلی و چلو نکی چه ما بانی فرض عمل را نشی بیا دا غیر نورشت رو دوی بل خباست ذکر کی چه قتل نفس کرده آغا با ذکر کی پا بہت تر تریت تر کے آگے کے دوی خباست تے او بیا دا غی اظہار دے دا غی نورشت پا چورت تر آیات کے بعد سبب دا انتقال د دغه خباستونو د مشرانو نه کشرانو ته دا په چورت تر آیات کې ذکر دي چې خالي مشران نه کشرانو ته خباست څنګه را منتقل شي نو د 75 آیات نو بیا د دوی بل خباست ذکر کی چې هغه سره هغه تحریف معنوي دي نو 76 آیات کې با د دوی بل خباست ذکر کی چې هغه نفاق دي نو په 78 آیات کې بل دوی بل خباست ذکر کی چې هغه سره هغه تقلید فی شرک ته په شرک کې لکه دوی تقلید پیدا داسره دی لاندې پوښوی پو ورپسې به پو 79 آیات کې دوی ووم د ذکر کې خباست چې هغه تحریف لفظی دی نو په 80 نمبر آیات کې با دوی بل خباست ذکر کې چې هغه څه دی هغه دعوی دی بی ځای او تعصب دی د خپل جماعت لپاره خطرناک تعصب نو په اخر کې بیا سن کې دا به تخویف ورته ورکی او منون کو توبیا بشارت ورکی خیال مو شو کنه ان شاء الله چې وایې که خیر یو برته چې دا داسو صحیح شو کنه نو هغه به تاسو پوئګی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ نلی پوتا مولا لکھوٹ لٹھین نی وَإِذْ أَخَذْنَا او یاد کے پاغا وقت نن مونی بجی شروع کرے دخا ونی مونی پس را گلی یاد کے پاغا وقت جواغست مونگا میثاقکم لوستا سنا پوخ لوستا سنا وسوق وسقا یسقو اعتماد توی کنوی دا زمان پی خو با وسوق خبره دوی میثاق اغه وعده ته ویل کیږي چې هغه په خکړی شي په قسم سره خو شو کنه په قسم سره په خکړی شي نو هغه ته دغه په پوخ لوز ویل کیږي دا واقع کله په خشوا دا چې کله دی په زمیدارو کې اختش موسی علی السلام لا وو ژوند دی نو دوی په خپل کتاب باندې عمل پرې خو خو شو کنه عمل پرې خو خدا سي نو پرې خو مکمل متروک کړه او سستی شروع کړه د دې سستی په ټیم کې الله جل جلاله موسی علیہ السلام ته وی چې تو ته وایا او په دې باندې د کلتور غر راپورته کړو د تور غر ته راپورته کړو ادا در باندې اقدام کړي د پاسه باندې راغورځو مکه سمې گئی نه دوی وی زموږ ته په بس منو من پوښ وی دا هغه وادي طرف ته اشاره ده و اذ اخذنا یاد کفا وخت چې واغست مونږ میثاق کوم په خلوص تاسو نه نستاسو د پلاران نه تاسو د پلاران نه مغستو ورفعنا پورته کومږ تاسو فوق کوم تور پورته تاسو نه کوم تور کوئی توری پی راو باستا و دفاسی پی اونی ولو خواه پا دیده که بعض حضرات دا کار کرده وی دا پیاسی وریس کن تی راوستی و خیال که دیده دا سرات لن وی غلی که نا اللہ پا سورت عراف که وی و اذ نتقن الجبل کده چی مونگ دا بیخ نراو باستا غر فوق هم پور تا دوی نشو که انهو زلتون لکا چی دا وریس غندی وی وظنوا او دی گمانو کانه واقع بهم چدا واقع کی دن کرے فدی بانی تے دم رٹکو تن گورے رفع دا رفعنا فوقکم نتقنا او واقع دا ټول پدی خبر دلالت کئ چیر دا غر په حقیقت کی رایست او خا دا معجزات منکرین غیب دا خبر کی جدا سے وریز پوشوی ورفعنا پور تک مستاد فوقکم پور دستاف نہ اتور تور تور ستا وئی تور هغه غر ته وی چې هغه شین وی ښه شینواله بونه پکې وی هغه غر ته وی او په صحرای غاسینا کې چې څومره غونه دی هغه ټول ته تور ویل کېږي هغه ته ویل کېږي تور او موسی علیه السلام چې په کوم تور باندې الله سره میقاتو هغه ته سینا ویل کېږي هغه ته ویل کېږي سینا ښه جی خذو ورته الله وی واخلی ما آتیناکم هغه چې مونږ درکو تاسو ته ما آتیناکم څه شی دی هغه دی تورات تورات واخلی بقوتن تقوت دا عمل سرا عمل پیو که یو مانه داره جو بقوتن بنیتن خالصتن پا خالص نیت سرا دیو مانه داره دریم مانه اورا بقوتن پس سرا بقدر الاستطاعت فاندازه طاقت باندې فتق الله ما استطعتم الله نه دست تقوا کوي لکه څنګه چې تاسو طاقت کیږي یا بقوتن پزور سرا پزور سره واخلې په حکومت کې پزور باندې سکی نافذ کوي خپ قوت سره نافذ کوي وذکروا او یاد کوي نو اول عمل یاد کو اوس ته تلاوت کوي ځکه عمل مقدم دی په تلاوت باندې ته هم په تلاوت باندې تا اول لکه دا نه چې خامخ تلاوتونه کوي خو عمل پنه کوي کنه روزه کې فراغت یا خو ټیک تا اول دا عمل وکړه وذکروا یاد کوي ما اغمزامین فيه چې په دې تورات کې دي لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو بچ شئ د دغه عذاب د غرنا یو یا لعلکم تتقون کې تسیرو متقینا دې لپاره تاسو متقیانو ګرځې گئی متقی سړی پس ګرځې وې دوه سیزونه شوخه یو اعبدوا ربکم والت مویل کنا الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون نو په توحید باندې دویم سړی په عمل بالکتاب باندې سړی متقی ګرځې خذوا ما آتیناکم بقوت واذکروا ما فیه لعلکم تتقون کتاب دې پرېخې متقی دې افلانی ټول ډیر متقی څنګه متقی دې الله باندې پنیم دین باندې د موږ عمل پاتې دې پاتې کنه نه پاتې پیمان وای قدوری کې چتا شروع کې کنه تر بخاری پورې دې کتاب الحج پورې په یوسف بابونه بیا اخوا مکمل دین پاتې دې عائلی قوانین ټول اخوا دې نکاح د سشي د سشي اخوا د شوفی د مارکیټ او د سودو د رهن او د مسائل ټول الته دي د حدود او د قصاص او د عقوبات قوانین ټول الته دي اغه نیم دین مکمل معطل دې کنه نه پیمان وای پدې کې به ته متقی شې پوه چې ته عمل ندی په کتاب عمل ته نو ورل کوشش کې نو څنګه متقی شې پوه چې کنه دا پلان یې ډېر متقی شې مونږه متقی څه تعریف کوو مونږه متقی دا تعریف کوو چې هغه داسې پوس پوس ګرځي کنه او داسې سپینې کپړې واچي او داسې ښه نرم نرم ګرځي مونږه دا متقی شې دې حتی تر دې کوړې دا ما اوریدل یو څه نه پتا پوس کې لکه فلاني سیم لټوپک چل ورځي او یو غو بزرګ سړې نه ټوپک باندې سټي خدای دې غار کړ نبی اسلام نغټ بزرګ دې نبی اسلام نه وی او د توري هر قسمه چلول ولا ورتل دغه شي هر قسمه وشتل ولا ورتل اغه نه غټ بزرګ دي چې ټوپک چل نور دی او د تقوا دار شه دا پریک دی لعلکم تتقون تقوا معیارات ته قران کې وګورئ تاسو تاسو په تولګي خو نشته لري وخت ټول تقوا مرایسته وي ثم تولیتم نو بیا څه بیا تاسو مخواړو من بعد ذالک پس د دغه وادي دغه خباست ته من بعد ذلك پس ددی وعدینا وعدم بیا پری خود بیام پی عمل پری خود درست تر نبی پاتشو چه پاتشو یاد دوینه پاتشو یاد دوی اولاد نبی پاتشو فلول نبی الله عذابول نه الله ورتویل چ کوی نه منید غار دروان را غردون الله وای دا بل وجنه بچو فلولا فضل الله علیکم که چرت نبی فضل د الله تعالی پتا سبانی و رحمت و رحمت د الله لکنتم من الخاسرین نخا مخاشی وای تاسو تاوانیان نه لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تَوَانِيَانَ الْعَذَابَ بِدَرْبَانِ نَغَلِو فَضَلَ دَ اللّٰه سَوَّي وَي فَضَلَ دَ اللّٰه تَعَالَى إِسْلَام دِ ها رحمت د الله تعالی ست دی رحمت د الله تعالی د ان وجدو زمانه چې دوی د اسلام زمانه اومتا نو الله ویزا اسلام زمانه اومته دغه قبول کوي پوښوې اوس نو اول اندر باندې استیصالی عذاب پوښوې نو دغه قبول کوي دغه د وجدو در باندې د اسلام راغه د عذاب در نه ده پښو یعنی تاسو باندې عذاب څه کوي در اخته در باندې نور معنی پکې شوی دی ولقد علمتم الذين نو یو خباست مو وی دکنه یو خباست دغه چې موحده ما تکړه او کتاب خپل چکم واغه متروک کاغه پری خودو نن پدی امت کې د ټول نقرته بي وي د خلافت د انتقال چې د بنو اسرائيل نه بنو اسماعيل ترغه دغه ولې په خپل کتاب عمل پری خو مونږ نه چې الله خلافت واغستو لې واغستو خو کتاب مو پری خو کنه عثمانيانو غریبانو په اخره کې سليمان قانوني راغه او هغه یو غربي قوانين چې کوم د نه پدغه کې پیسې عثماني خلافت کې رایج کړل بس الله مونږ نه واغستو وې زه خو شتا نه دې قابل الله دې عثمان لبیا راکې والله دې مونږ ته توفيق راکې چې اداغه قران پکې نافذ کړو یعنی چې انا فقط قوانين نافذ دي ثم توخا فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم دويم خباثت تدوي غورا يو خباثت تسو ترك العمل بالكتاب ثم توليتم كما معلوم شو دويم خباثت تسو اغا چكم دل الحيل فوش كنا للوصول الى المحرمات مال حرام حاصلول د پاره چلونه جوړول کا چلن ادا اوس په دې عمر کې مشتري کنيشتري پکې څنګه چلنو ته جوړای رشوت ته منافین عمر کی ها رشوت ته منافین عمر کی وې دا منافدا او دغه ته دا سوت او رشوت ته وې دا چای پانی والے چای پانی دا چای پانی نه لا زهر خوش کنا نو داسی دارا میتونه په دوی کې مشترکه ولقد علمتم یقینا تاسو قسم دې تاسو پته دا وتولی دا نور و اذ و استر ذکر کوي دلته ولقد علمتم لام و تعال القسم دې قد په داخل کو دا ولی دا قصه دوی نه منله يهود بر دین انکار کو ځکه پدې کې دوی لوی شرم او چې مونږ خدای پاک بيزوغان او دغه جوړ کړو خنجران جوړ کړو پدې و دوی شرمې ته نه دا قصه به دوی پټوله سورته اعراف کې چې دا ذکر کوي نو پدې شکل یو ذکر کوي وای وسال القريه التي كانت حاضره البحر دا هغه خار بارکه ته پښتنه وکړه چې کومه سوا هغه دریا په غاړه باندې چو نو آل تدوی خبر او نکره چې وی نکنه الله ورته وی او خبر خو نکوي کو ولقد علمتم قسم ده خپوي پته رخ پله کور کې ته معلومه ده خو بل چاته نه خي ځان ده په بحث کاری ولقد علمتم یقینا تاسو پويږي پی جنې الذين کسان اعتدوا تجاوز کړو منکم تاسو نه فستبتی پورت د خالی کی دار سمندر په غاړه باندې کلو اعلان نیو پاری د زمانه د داوود علی السلام تو دا خبر اسرائیل کې دغه کلی چې کوم دینو دغه کلی تا دا ټول بنی اسرائیل تا ول تجاوز په فسبت دوی داو چې الله ورته وی وو وی تاسو یو ورځ خو کوي بنی اسرائیل چې په هغه ورځ کې با تاسو صرف د الله عبادت کوئ خو خاص تاسو دا خو زماره ته خو د جمعې ورځ ده زماره ته جمعې ورځ ده دوی چې وی چې خال لا جمعې ادا کړې وینې د موږ خالق او دا ست د بل اعظم پوښې د هفتې ورځ می زمون خو خال نو یو تجاوز خدا او الله د خوخې نه خلاف خو الله اختیار ورکړو د پدې ځکه دا نه کړ اختیار الله تعالی ورکړو بیا د اغینا پس ذکر را دي کنه د نصاراو تم پیش کړو نصاراو بیا د زد نه اتوار مقرر کړو دا کوستنتین ویل چې یره د يهودو ویل تعظیم کوم ورځ د وی د هفتې می مونږ به اتوار وکړو خو هغه پدې ځان لا یو شی دی صرف ذکر نبی علیہ السلام فرمائی چ اللہ تعالی حق تدا قوم رسول دا امت چې دی خالص هغه جمعی ورته اللہ تعالی دا جمعی ورته اللہ دا اولنا منتخب کړو دا نو چې ګنده دا وخت منتخب کړو بیا دوی ته وی چې خاص سید تاسو خدا را می توبو کړو کنا چې اللہ دا خو نه غیر بل شی مقرر کړو خو اوس اللہ وسلم بیا سختی وکړه کنا سختی او سره اللہ دا وکړه چې سید په دې ورځ کې بیا بل هیڅ کار نه کوي صرف عبادت کوي اوس د دې قوم دا څه کارو چې دوی د سمندر په غاړو دوی با کار تو میان به نیول اوغه به خرصول الله دی با امتحان تیرا اوس دوی کی فسقونه فجورونه پیدا چو الله په امتحان را اوس تو دائم داس نو چې داس امتحان تیرا اوس تو فسق او فجور په دوی کرا راغی دا غی فسق او فجور په نتیجه کې الله په دوی دائم امتحان وکړو چې په دې سمندر کې بلا میان د هفته په ورځ باندې به بر راځي او په نور ورځ کې بلا لاندې لاړل لاند بلال ندی خوئی چیر دا قوم باندې دا میا نیولس بند دا بس چل کو ندی دا سے کار وکړو چې دوی دا غیر پر طریقې جوړې د حیوی مولیان صاحبان لال مړ دیو چې دوی پروگرام بجول څنګه چل وکړو وی دا چل وو چې دامونه باور کوس کو او بس سمې پتی و پراتی نو چې میا ان تکول خطر دا افتی پر دینو راو پاسو کنه جمعې پښو بعد افتی پښو به ور کوس کو د پیر اتوار پر راو بس بس کی ځخ لاده شو په وبو کې پوهشه او وبو کې پراتی مونږ په نه ګونګاری یو طریقه ده دیمه طریقه ده دا تر دې سمندر خوا کې براسي حوزونه جوړ کو نو دا هغه نه براسي کولی راو بس نو هغه ته میان ډیر راشي نو چې هغه میان پکې دا هفته پورې د مونږ رانی سم بس صرف دب باندې هغه سمندر طرف ته هغه کم وبو هغه دغه سره هغه ورخ کوته باندې چې هغه بند کو دې توار خورو ته راو دا چلونه جوړ کړه الله وي ګوره دا داسې په دین کې چلونه خدای حرام و درو وصول د پاره د حرام او د حصول د پاره سکه چلونه کوي پریبونه او پروګرامونه کوي خدای ته حیل باطله وي یو حیل دی اغه ته ویل کیږي دغه خروج عن المزایق خروج عن المزایق جایز دی لیکن دا خبره چې یو د حرام او د حصول د پاره نو وسیله د حرام او حیله د حرام او حرام او حیله د فرض او فرض او حیله د واجب او واجبي نو دلته حیله د حرام دی کوله ها ولقد علمتم قسم بالله يقينا تاسو خپوي گئی اب خپي جنئ الذين كسان اعتدوا تجاوز کړه استاد سنا تجاوز تو دغه میان نیول منکم استاد نه فستابته پور د خالقي سبت سبات اصل کې کټکول ته ویل کیږي سبت هغه ورځ ته ویل کیږي چې هغه کې قطع راغل د کار الله جل جلاله په دوه ورځ کې اسمان جوړ کړ په سلور په دوه ورځ کې ځمکه جوړ کړه په سلور ورځ کې اسمان جوړ کړ دا یو ورځ چې کوم د تاسو د خالقي نو دی وګورئ تاسو ویل کی پښتو کو ته مونږه خالی وایو تاسو پتہ نه چې څه وای شم بوت وای کې څه وته وای نو فقلنا لهم نو دوی دا کار وکړو فقلنا لهم نو دوی چې کله دا کار وکړو دا غي نه پس بیا درې ډلې شو یو ډله چې کوم دی هغه به دا کار کولو بل ډله وسه کولو هغه به وتا نه کوله مکه وی د الله بندگان بلړه لدا سیو چې غیب استر کولو غیب غلی ناس تو ا دې نور ته وی مکه وی پری الله دې تبا کی سشت امر بن نایل منکر کوي پوه شو دا قصه به کوله دا کار چې وشو نو الله تعالی په عذاب راوستو نو دغه دوړه لې تبا شو دا ساکتینو او دغه فاعلین او ناهین څه شو دا بچو ها نو دا قصه ده خدی فقلنا لهم منغوی دوی تکونو شی قردتن شادوگان بیزوگان خاصی این ذلیلا زی تاسو دا قلنا دا قول لسانی نه دا قول تکوینی دا اللہ تعالی دا ارادی نه عبارت ده فقیل تعبیر پا قلنا سر شوید خا منغور تولی شادوگان شی اوز دا بیزوگان چه اللہ تعالی ولی جور کن وجه دالا دا بیزوگان رو جوری دو چی بیزو در چلی شیره دوی چلو نکول کنا بیزو در چلی شیره نو فا آغی وجه بانی اللہ رو دین آغا جور کن بل بیزو تا که گوره کنن دا آغی پخپل پا دی وجود کم سا چل گونتی ده زکر چه شکل تیتا گوره تا باید که انسان ده خبرو تیدی وجه نخواه دار ونسان دوی که دا انسان اصل که داشه تا پلار داشه نو داسته دی دا کورو قرارتن خاتین اللہ تجا ذکر جور کن اوز دا قرارتا دا بیزوگان چی مو دا بیا ختم شو کشتا یله کدا ختم شو دا بیا نه بیا دا درې ورځې ژوند دیو پوچ کنه او په دوی بیا عذاب راغی دا ختم شو خلا نور چې دا خو هغه حیواني نسل دی انساني نه دی فجعلناها نو وګرځول موږ دا قصه نکالا عبرت لما د پاره د هغه چا بین یدیها چې حاضر و دغه ځای کې حاضر و دغه تا مطلب مخا کم خلق چې کوم دنه په دغه زمانہ کې موجود و دغه زمانی موجود خلق ته مې عبرت وګرځو و ما خلفها حاکم چې داغي نشاتو یعنی رستنو موږ او تاسو ټول ته عبرت دغه واقعا یا نکال لما بین یدیها دا عبرت هغه کلو تا چې کم دی علاقې ته مخامخ دا مخامخ کلو ولکو پلانې کوي ولنه خبرې غرب څه تبا شو پوچو کنه و ما خلفها او داغین چې کوم لری علاقې خلق په قصه کول خبر خو باندې اله کې داسې کار شوی پوهی خلق ټول دي زوغان شو تخبر خو باندې دا عبرت جوړ شو و موعظه خدا دغه د پاره نکال ګرځي د منکر سړي د پاره او د مؤمن سړي د پاره نصیحت شي ها هغه خو اصل عبرت ته واخلي خو هغه عبرت سم نه دي هغه د پاره بیا د عبرت عذاب شي داسې به تاسو باندې کوم او د مؤمن د پاره متقی د پاره نصیحت شي او ی الله بس زما توبه و موعظه للمتقین و نصیحت د پاره د متقیانو و اذ قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره راشه بلحی له وګورخه دای بل چل چلونه دا چلونه سره پاره دي اسقات الفرض د پاره چې فرض د ځان ساقط کی الله په فرض کوي چې غوالا لکې ما بقره لالکې دی وی څنګه وای څنګه دا چې مطلب ته پدې چل چل کې دا زمونه ساقط شي کنه نو د دې لپاره چلونه شروع کول نو دا څه دغه حیله لپاره د اسقات د فرض نو دا کار کوي وإذ قال موسى يا تفاوق توي موسى عليه السلام لقومي خاص بالقوم تا وإن الله يأمركم يقينا الله تعالى حكم كي تاستان تذبحوا بقرة شلالك يوخوا خوش في أن تذبحوا بقرة بقرة بقر دا بعض ويش غواوا مؤنس أو بعض ويش ندا بقر دي دا مذکر دی قرطبی دی ته ترجیح ورکړه چې دا بقر دی دا تی چې کوم دی دا وحدت ته پاره دا د فکرای د فرد د فرد د پاره او دا غویو خدا غویو او دغه چې کوم دی موزه القرآن کې شاه عبد القادر سه هم وای چې دا دغه بیل خو شو کنه هغه وای دا غویو به هر حال هر شی چې وو یو شی وو چې الله ورته ویل الیک او غوی زکه خفکاری چې داخل کړي دوی د عقیدې درد د پاره دی دوی د سخی عبادت کړو کنه الله یو ورګه داس خیر باندې لاله پوه شو نو دا د دې وجنه په دا حکم راوستو خدي اوس دا غوای چې لاله کړي وا نو دای په کوم وخت کې لاله کړي وا نو د دې کې بعض خلک دا تطبیق کوي چې دای دا و اذ قتلتم رست سره روانه 72 نمبر آیات کې دا د سړی وې قتل کو عامل په نوم باندې دا سړی چې قتل کړ نو د دې په نتیجه کې چې کله دوی غارل موسی علیه السلام سره موسی علیه السلام ته وی چې موږ خدا سره واقع شوې دا نو هغه ته چې غوالا لکې نو دا خبره خو ټیک ده څنګه چې حرج پکې نشته د خپلواته واقع اسرائیلی ده واقع سره اسرائیلی ده دا روایت چې څومره متعدد طرق سره نقل لچې نتیجې ته ورځي اخیری کې اسرائیلی روایت نو لہذا واقعی معنی پر دغه وجه اعتماد نشی کیدے چې دایره دیره پارا لاله کړي وا بلکه دا ځان ته مستقل دو قسی دی مستقل دو قسی دی نو دا د دې عادی نه به برلیان نه ناشنا استدلال کوي برلیان وای چې ګوره مونږ وای نه څه مړې وښین بل خو یې لاله وا خو شي وای لاله وا مونږ مند طرف تم په خوا دغه ریواجو سم لاشتا چې ما مړې چې کله خوشی دغه چې سق شي کنه خو بیمار شي بل دغه ټین وای را وای هغه غریب په کله کله وی وی نه چې دا دغه وای زما مرګ لاره اوسته نه خو شي نو هغه څه دی نو دا څه ان تذبحوا بقره والا لکی دا واقعی راجح خبردار قرطبی موی دا واقعی مستقل دی دا ننی دا دوارا یو واقعی چه مطلب دا غوی دا در پارا لان کرد ها البته آل تبراشی چه غوی لان شوی و او پا دغا موقع که دا واقعی و مشوی خواه صحیح شوی راجح قول بدایی ان او غوی پی لالاول ولی نو بیاد لالاول سو وجه دا نو مارا تاوی چه وجه دار دا دوی عقیدت لگا که ختمی دوی عقیدت دا غوا سرا وی سرا غوا سرا دوی عقیدت لکه دین دوانو چنه نو اللہ و تاوی غوی لال که قالو دیوی تتخذنا حضوا آیا نیسی تمونگا پتو کو باندی اتتخذنا اتجعلنا محضوان آیا تمونگا توقی کون کی جوڑے و تمنگه تو تم پوره ټوک کې موسی پیغمبر ته ویل چې دغه خلک ته کم وخت خلک دي پیغمبر ته تم سره ټوک کې کنه رښتیا وای خو شو الان کې غور ته غریب تاول نه وی ان الله یامرکم الله درته امر کوي دوی ته بیا وای ته غب خو باندې لګي قال موسی علی السلام ورته وی اعوذ بالله فنا غوانم په الله سره ان اكون من الجاهلین چې شمزه جاهلانو نا ولک غپ لگاول ټوک کول الله ته بیا دی اوس نسبت په درو کول داخل جاهل خلکو کار دی زرت جاهل کار مې تاسو ته فنا غوانم په الله سره جهالت نا دروغ نه مې غپ نه لګو ما فرشتي اعلان لکې اول که خودی بیچ گلدا موی سی گلدار ټوکې دی خبره خو فرشتیا شو په دوی باندې را ده چې نه دا بغوال علوي چې تاسو عقیده معلومه شي فرشتیا تاسو ایمان نه وړ دی وکنه دا لکه سوک چې مطلب دار یو ځای کې بوتان می کنه تو ته دا بوتان مات که شب خو شو کنه چې ستاسو عقیده پته دی ته ایمان نه وړ دی نو چې دې ماته کله شی ته چې وای کنه چې تاسو ایمان نه وړی دا ته خو مې ته کنه نو خو شو ته صاحب ته لږ کله کنه ټول دی اوس یو خو مې نه لعنت پی وای چې نی ویل وکړو چې دالو احرامي ښه نو دا داسې طریقې سره نو اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا ندعوه ادع لنا ربك يبين لنا ما هي دوی ډایرکټ دغه شروع کو ها چرا دای یدا شریعت بل ته جوړو چې پیل کو الله خبر اوسه دا اوس د کارامي تو در بری فایل په دوی کرا غلې دي دوی شکم دې شریعت بل پیش کوی دا شریعت بل دی ول خو ته نوم ورکی شریعت بل بیا دا غیره پس په اسمبلی کې په بحث شروع شي بحث په اول په دې شکل وی چې دا د اساسي قانون سره خو به متضاد نه نو چې اساسي قانون سره متضاد وکړه ته بیا خو مسترد دی که اساسي قانون سره متضاد نه خاطر بیا په بحث کیږي چې منظوري کو کنه منظوري کو نو بیا پکې دا چور چرا دا پکې شروع کی تر دې چې یای سکی یای منظور کی نه منا منظوري کی درې په نه منظور کړي خلګان دا هغه د بنی اسرائیل زمان دی ښا او دع لنا ربک وی او غواړم له در خپلنا یبین لنا چې مونږ ته او بیان کی ماهیا څنګه به دا غوا ماهیا دلته کې ماهیا نه مراد ما عمره دی ښا چې ما عمره چې دی غوی عمر بس ما یا ما عمرها صبح عمر د دی غوا دی غوا بس عمر یار دا خو مونږ ته وای دا د عمر برکت پوسټه اسی فضل ته پوسټه کې حدیث کې راځي شددوا فشدد الله عليهم دی سختی اوپلا الله و تر سختی اوپلا لن یشاد الدین احدن الا غلبه دین سره سوک مقابله نه کوي مگر دین په غالب کیږي او کچرت دوی وای دا چان ته هر یو قسم غوالا لکړو نو لک فت عنهم دا دین کافی کیدا خودی سوال نو قال الله وای قال انه یقول قال موسی علیہ السلام ورته وای انه یقول ور موسی علیہ السلام ورته دا نو چې دا سه غوالا لکې بیا ورته انه یقینا غالا وای دا بیا بیا الله ته نسبت لیکي دا د دې طبيعت ورته معلوم ده چې دا دمره بیکار دي چې بیا فما باندې ما ته وی دا ته ځان نه وای نو هغه ورته انه یقینا غالا تعالی یقول وای انها بقره یقینا دا غوا دا یا غوی له څنګه وای لا فارض ولا بکر لا فارض چې نه دا زړه ولا بکر او نه د بیخین نوې ځوانه اے تما معنا بکې لا بکرن نه د بیخین نوې ځوانه ورنه وړه بنه کې ښه وړې ته بکر نوې لکېږي بکر هغه ته ویل کېږي چې کم از کم مودی دغه ته اورسیږي د بلوغ ته اورسیږي او بیا باکرې نو بیا ته خلک باکرې وي پوه شو کنه ولا بکرن او نه د نوې ځوانه نو خات نه زړه دانه نوې ځوانه د لکې دي چې ماشومې نو ماشومه خېبې نو وینا حوانن درمیانه د دې دواړو په میانس کې نو چې درمیان شوه یا و زړوالی ته زیات ورغلی یا بده زوانی ته زیات ورغلی وینا بین ذالک پمینس دې دواړو کې بالکل پمینس کې دا دایو ته بیه خیت دغه یو سخت کړه ففعلوا ما تؤمرون ففعلوا ذاکر کاوکی اغه ما تؤمرون چې تاسو ته امر کولې شي دا وتو دیوی چې و دا موجه پر سوالونو ورانه ساقط شي قسم دې کوي منسوخ کیږي نه هم دا به کوي ففعلوا وی کوي ګوره خاص دا تمامه کوي چې نه به کوي نو دوی بیا وی قالو دوی بیا وی ادعوا لنا او غواړه مونږ د پاره رب کدر خپل نه رب خپل نه یبین لنا چې بیان کی مونږ ته مالو نه سبې رنگ دې غوا رنگ به څنګه یرا اوس د عمر خلابیان په ځخه کې سي دغه وی کنه قربانی کې بدل الهه دا وکال پس به الهه دا بدل الهه کنه خدا رنگ کو پکې هیڅ حیثیت نه خدا دومره فضول سوال وکنه چې بیخي وینه رنگ به څنګه یا رنگ به څنګه او ماجدی وای چې د رنگ تپول دوی زکه کو چې دوی به د غوای عبادت په مصر کې کو او سپینه غوا به قربانی ته وړاندې کوله نو په دې وجه باندې دوی د رنگ پختنه وکړه والله عالم خدی قال ان الله ورته وی قال موسی علی السلام ورته وی انه یقول یقینا ان الله وی انها بقره یقینا دا غوا دا صفرا او زیړه دا خزیړه دا څنګه زیړه دا فاقع تک زیړه دا خالص زیړه دا لفاقع لونها خالص دے رنگ دے تک زیار دے تک زیار بس معنی یہ اس صفرا فاقعن صفرا او دا بزیار فاقعن خالص بی لونو ہا رنگ دے بعد وی صفرا تور دا زکہ چی جمالتن صفر خان تور تا زیار صفر وی لکی منگوائی نا دل تک صفرا نروس تو تاکید فاقعن را لے اگر یوکی کنخانو کی حقیقتاً پوخانو که سفر زیارت وی دا تور تا وی لکیگی خو پا واگانو که دا نوی لکیگی دی که مجاز دی بل دا خبر شده که سفراو پس فاقعون ناغل دی تور پس سرازی اسود و حالقون عربی که او سفراو فاقعون پوشو که نمونگا تانسو که طول تک وایو تک زیار تک تور تک سپین مونگ طول تک وایو که عرب پر که خواه اسود و حالقون او سفراو سچه فاقعون نو فاقعون خالص دی رنگ دی تک زیاده دا لونو ها رنگ دی دا فاقعون موی مذکر راغی و سفرام و نسته نو ویده لونو های فائل دی دا اسم فائل دا فائل پا اعتبار تر تذکیر و تانیس کیگی نو لون مذکر دی فدی وجبانه تسر ناظرین او خوشالی کتون کی خوشالی خوش کنا کتون کی چه کتون کی ور تگوری کنا نو بس رده که خوشالی رازی نو مطلب دار تیرا زیړواله دا سړی ته سور ورکی نو چې سړی ته کار نو میږي په لار دی ویل کوئی خغوا نه خوش وي زبردست شه دا دې سړی یا دار بازو کې ان ناظرین الواسمین المحققین کم خلق ته پکې تحقیق کې لکه دا ور بي قیمت واره ها خوش وي اگر دغه سيو دا کم چې دغه والای کنه سوداګری نو هغه پکې خ معلومات کول شي هغه دا خخکاری بعد دا وایي دی دنا د تعالی تر ندی یو موکو فر وات را نقل کړه چې هغه چې زیړ پیدار خي دا سړی زړه خوشاله او د سید د جبیر نه نقل دی هغه چې تور پیدار چې کوم دل سره وای دا خنه وای دا سړی غمون هر وخت به غم پس منډي والله نن دا لغی تجربه او روایت موقوف دی فاقع لونها تسر الناظرین قالوا ادع لنا ربك او غربل قالوا دی او ادع لنا او غواړه مونږ لر ربك در خپلنا یبین لنا چې مونږ ته بیان کی ما هيا ما هي اس بل سماهيت وا يو عمر معلوم يو رنگ معلوم ما هي تصد كيفيت كار دي غوا دا غوا په کم کار والي خا خوش وي منتدا وایا دا بسنګ هي خوش وي او صفات به سي ان البقره دوی ولي وي وي ان البقره يقينا غوا چدا بقر دلته مذکر راو خیال مو کنا ان البقر يقينا دا غوا چره تشابه علينا ودا گډ ورش په مون باندې پمیسر کې خو ځړې غواګانې خو غویان ډیر دي پښوی دغه رنگي دغه درمیانه ډیر دي اوس موږ ته کیفیت او صفات او قاعده به څنګه دا څنګه وکړو پښوی و ان شاء الله دنه معلومیږي اوس لګه اعتراض او ضد کم شوی دی و او یقینا موږ کچره الله غواړي لمحتدون موږ رسیدون کیو دی غواتا محتدون معنی ده که داره خواه هدایت رسیدل نو مونگ رسیدون کیو دیگوا تا دا غوام چرت لیدلی دا داست غوی یا داست غوام لیدلی دا امید ده چه ملاو باشی خطر لگونه سیپاته کنور بیان کرده قال موسى عليه السلام ارتوي انه يقول يقينا قال لا وي غريب وتعرف يا ركيو يا قال لا وي ها نسبه الله تكيد كتدي بيادغ كاين وي انها بقره يقينا دا غوادا لا ذلول چنه تابدارا انت مسجد اه لا ذلول نده تابدارا تابدارا ندا مطلب وحشي غوادا یله ک داسنه نه خ جوتی مو وت پختو کی جوتی وای جتا سو ته خدای خبر سو وای چې کما دا کار مار کای کنه رښتا وای پټې یو کای نه تم جوتی وای نو جوتی نه دخا دا جوتی نه دا وحشی غوار جه مرز کی کی کنه یا پړې مړې پک دی پختور کی وری واخل پوش وې تسیر الارض کی دوی داسې وای دلته کی وای دا زلولون نه پاره دغه کا نو لا تسیر الارض زمکه اول که پیجنه کنه که زمکه پیساره واره دا کار داره نکه کارونه نکه خواه سیشوا یا لا تو بعضی وی چه نکه سیر الارد صفت تزلولون ده دا داس ورانا واده تابداره نده تو سیر الارد چه اره زمکه پخترو بانده کار زمکه تارم که بعضی غوا کنه کاش زمکه دغتی نو دا کار کنه ولا تسقي الحرث او نو بكاي فصل نتاز بغيان ما نفصل بكل لدري لي كنا اسستا سويلا كي نيشت دم گلا کو کی خا تاي فار اتون دل سن نيشت ار اتون بان دا فصل نو بكاي دا کار نه کي در لخا دا دغلا اوس چاوي چ خچ دا کار نه کي خويا ب گلډي يا بس چلي نو اعضاو کي کمزوري دا پدي و زبان دا کار نه کي نا وي مسلمه من العيب بلکل سالمه دا خوش بکنه پاکر دا عیب نا دغا پکی نیشتر نقصان پکی نیشتر لا شیط فیها نیشتر مخالف داخ پده که مخالف داغم پکی نیشتر چه دای ور تاویل کرن دای دا غواچر تلی دلی با نو قالو دیوی الان جئتا بالحق اس دی بلکل الان جئتا اس را لیتو بالحق بالبیان المفصلی دا معنی با کوئی قد حق ارده که خبر معنی دا بالبیان المفصل اس دی مونت بالبیان الواضح اس دی رات واضح بیانو کو اس قویشو سریا فزبخوها نو علا لیکل دا غوا وما کادو یفعلون او نو دوی دا دی کار کون کی زلکی ارادہ نوا کو پنر لبان دی بس سمار دے سو کو بس لالے بیکو ہر غریباں خپل محبوب بانے چاڑ کے خدا او سے اوکڑا اعلی لے کھا پدی کی ورت س بیان کل چدا غوا تا سو اعلی لکی اس دے غوای وت دول استفات بیان کل شپک ثبوتی او شپک استدی سلبی بے شمار ایزان دے پخبر کھا او دای چ پک معلوم شوا چدا غوا کارون دری دی سلور دی یو ذبح دا علالول دی پار دا یو نسل دی یو چکم دی نو از مکه علول دی یو بکول دی دی نما سیوه تاست اله جو کرده دی نا اله نجوڑه وی دا اله کنه جوڑی گی درم نمبر تی معلوم چه تعنت دا بنی اسرائیلو سلورم نمبر نسخ قبل العمل تی معلوم شوه سشه اول خودی تاوی چه سنگ غوای بس علاله کهی لیکن جدی هغه نمر العمل اعلان وکړ چې منسوخ شي پس هغه حکم بیا عامانه له اوسه خاصه لاله وي پوښوي څنګه وي هغه لا با لا بکر ولا فارد ولا بکر بالا لاله وي پوښو درمیانه غوا به عمر کې بیا دې چې عمل نه کو بیا به منسوخ کو هغه حکم ورسره وي صرف درمیانه بني رنگ کې بم تکل دیړي بیا نه کو وي خاصه دې اوس په داسې نو پس نور سخته کړه وي چې دا به چې لا زنون تصویر الارض ولا تسقي الحرث او دا دوی چې غوا دا کړه وسترالل او علاله کړه ها دا ستدي دا د اسقاط د فرض لپاره قسمه قسم هلي کول ها هلي کول په دې شریعت ته بحث کیږي کنه افسوس ته اوس واخوې نو هغه درې میاشتې بحث رواني په دغه درې میاشتې کې ته به وایي دلته کې شخص شته دی عورت نشته لري پلانې نشته لري اخیری نتیجه په دار او دې چې په شریعت بل څه کې هغه مسترد کړه دا داسې خبيسان دي نو دا د شریعت بل د مسترد کول دا د بل اسرائیلو په شي ها هغه خو بیا اخیرا که دو دوی نخو اگه کاری وکر پوش بکنه او دار از ایلان چی دینو دای بیا مسترد کی و نامنظوره کی وی شریعت فیل شو شریعت نامنظور شو شریعت مسترد شو پوش بکنه چرا دی نامنظوره اون کی بلاست حکمی اردی مسترد که اون کی بلاست حکمی اردی فیل که اون کی بلاست حکمی دی با بیام نکافر کی که دکا شناختی کار که دانت مسلمان دی کلده و اذ قتلتم نفسا فدارتم فیها و سراش ایر دی بل خباست دی چره قد دام یو قسم خیله دا چلونه دی پوش بکنه قتلونه کول دا پاره دسه چی دا د مال حاصل ولو مال په حاصل نه دي ته په قبایلو کې په خواسه ویل کې میراث نه ورته په بعضو علاقو کې سړی د لاغ بچی نشته لري تر اختر بوران به راځي مسله مړکو د مال به واخلوخه دا کار کړو په شنو دا ترتیب جوړ کړو و اذ قتلتم نفسا نو یاد کې پاغه وقته قتل کې تاسو یو سړی ها یو سړی یو شخص تن سړی و فاو بی گناو خا قتل نو کڑے فد دارتم فیھا نو تاسو اختلاف کو پبار دا قتل دا قاتل دا کی ادارا ای دارا او تدارا اچ کوم دے دفقول یو بل تدکی ور کول دی مطلب دا دے چے دزان نم چے اڑول چے دا اگ کڑے دے قبل بو نہ دکڑے دے بھائی دکڑے دے دزان نے غشے اڑول پدی طریقے سرا خفد دارتم فیھا او دا تدارو داو چې ځان پکې پټولو نو چې کله ځان پټولو نو الله ورته وی نه نه زبیر او باسما والله مخرج الله تعالی راخکارا کوون کده مخرج مظهر ما دا هغه قاتل کون تم چې وی تاسو تک تمون پټون کی دا غو کم قاتل چې تاسو پټوي الله به راخکارا کوي چې الله به راخکارا کوي دوی را موسی علی السلام تا وی ير مونږ چاتر وجل دې پلانې شویل ډیلې شویل او دا وګوره دې پلانې کوم باندې مونږ دا ودا دې خیال خداو چې مونږ به وای چې دا بینه ده مونږه صدرو غوان به جوړ کدا نو پاغبل بقسم راشي خوش کنه ولاندې به جوړ شي بهر حال قاتل بورک شي مال به مونږ ته پات قاتل بورک شي مال به مونږ ته پات شي اغه موسی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه وخت کې فقلنا نو مونږ ته وی اضربوه او هیدا مړې به بعضه په بعضی ټوکړه دې غوا باندې په بعضی ټوکړه دې غوا باندې دا مړې وای نو دې دا کې مار ته وی چې بعضی وی چې دا غوا علاله کړم دې تا لیکن راجه خبردار ته نه دواړو سره اس کې دې دا واقعي مستقلی دې دا واقعي سړي مستقلی دې خدا غوا علاله کړې وا په دغه ورسته کې ترونه دا کار وشو چې کار وشو موسی علی السلام یو رکه معبود یې علاله کړ چې عقیده نورم ټیټ شي دا ستلو کې چې دا هغه معبود په علاله ولو کې ډوره فائدې وکنه چې استاد دا غوا خره واخلې دا مړې پی وای الله ورته وی دا کار وکړه فقل نازک وای دا موسی علی السلام د ځان نه نو ویلی اضربوه او هی دا مړې به بعضها بعضی اسد دی غوا باندے نو چی وی والو فضربوه فحیا نو چی وی والو نراج باندے شاگا اندیمار دی خا اگر راج باندے شو وی تا چا وجلے وی تا خپل رارا فلانی وجلے قیسہ کو خلاص شو کارا شو چی لکا فلانی تا قتل کردے راگیر شو اما مسئلے خراب شو نو دا پا قلنا دربوه ببعضها دل تکی دو حسین علی رحمه اللہ یو توجیدہ اگر د دې لپاره کړی دا چې مطلب خلق شرکیات کوي نو بیا دا استدلال د دې نه داسې وکي چې ګوره غوا کې دا کمال کمال نو سره دا په علالونو کې وای کمال خو شوي په غوا کې په ژوندون دا کمال نو دا خو چې عقیده باطل کړه باطل عقیده نه انکار وکړه دا فائدې پکې رالی نو هغه دا کار کوي چې هغه وای اضربوه او هی دا مړې نو دا ضمیر مذکر هم دې مړی تر اجر په اعتبار د چا سره د شخص سره او به بعضها په بعضی اسد دی مړی باندې وای دا ها زمیر په مؤنث په اعتبار د نفس سره راځي دی د دې مړی د لاس راواله مثال په تور باندې دا خپل په لدا سوه هم خلو کوسو پوښی چې و دې والو نو بر دې راځو اندې شنو هغه راځو اندې شو خدا توجی چون کې سلفونه نه دره نقل نو ګر چې خپل توجی دا خو لیکن د سلفونه نه دره نقل لهدا دا تفسیر مونږه نو شو غسته اگر چې مونږه استاد او اساتذه دي خو لیکن مونږ داغه دا تفسیر نه کړو پوښی نو دا توجی ځان تا دا البته دا توجی سیده چې بس دای په مړې پدی وا باندې پدی کې شامل سر بابا مې توجی کړي اغم د سلفونه نه دره نقل اغه وای اضربو او هاي دا مړې به بعضها په بعضی سره دی وا باندې عبرتن پوښی وای د دې د وین نو تستنو لګوي پوښی کنه نو پاغي راځون دي چې خدای سره سلفونه اندر نقل نپدی و دوانی تلش ویلی کذالک یحیی الله الموتا کما احیی الله کذالک مشبارک نا مشباری مقدر رو باسا کما احیی الله ذالک المیت سنگا چه اللہ دا مڑی راجوندی کو کذالک یحیی الله الموتا مدارنگ راجوندی کئی اللہ تعالی مڑی ویوریکم خیتاست آیاتی ہی نشانی دا قدرت خپلی لعلکم تاقلون دیر پارتی تاس دا اقل نکار والی چه اللہ با مڑی سنگا راجوندی کئی ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک وحیک الحجارت وشد قسوا دا دیگان سبب د انتقال د دی خباستونو د دی رزالتونو بنی اسرائیل مشرانو کې دا خباستونو کشرانو کې څنګه را منتقل شو زکه چې کشرانه هم د دین او دغه چکم د مخالفونه په دی وجه باندې ثم قصد قلوبکم نو بیا سخت زون استاسو اے موجوده بنی اسرائیل یا قلوبکم زون استاسو اے وارثانو د قاتل د مقتول پوشوی د مقتول وارثانو استاسو بیا زون سخت شو په دی حسابان رحم را نغه من بعد ذالک پس دی واقعنا فهین پس د زون چدی کل د زون استاسو کل حجارت پشان د کانو دی او اشد قسوا یا سخت دی پس اخوالی که دا کانی نم دیاب سختی خواه دای ورطوی اشد و قصوی اوی اقصا قلبانی و نوی چه انتم اقصا قلبان بابی ابدغی را نور خواه افعالوی را نور اشدوی را نور ولی زکر چه دا عیوب خلقیونا اسم تبزیل نرازی کنه پوشو یقین اقصا نرازی یقین و اشد و قصوتن تجوره نو پا دی وجبانی دا دغو کرو او اشد و قصو یا سخو پس اخوالی که دا چانا دا کانونا و این من الخلق قصد قلوبكم قصد عبارت دستانا ده وی الخلوب خالیوال دا غیر دا چانا دا اللہ دا یاری نسی دا اللہ دا یاری نسی دی خالی دا کنایا دا دین دا کنایا دا دین دا او بعد وی چی قصد قلوبكم دا مارانا چی قرآن یا ادغا چی کم دا اللہ کلام پی تاثیر نفی و این من الحجارتی دا اوز دا سخوالی دلیل وی زکه ول سختی زکه یقینا من الحجارت بعض د کانونه لما اغدی يتفجروا چاغي بيغي منه داغين الانهار والنهرنا ولي سندونه رواني سړیا د کانینه چکم د پورا سند چکم د نوغه بيغي تاسو د ټول سندونه وګوري د غرون ناراضي کنه ناراضي بیا غرون تلارځي تاسو وګوري د کانونه نارا بيغي داس د الله نه دا يريغي خا نداشی و ان منها او یقینا با او دوی تا خدا مثال موجود کنا دوی خو پخپل د کان نه وته وب باید کنا دوی تا خو موجود آسان ورتا و ان منها او یقینا باز د کان نه لما اغد یشقق چ پمین بانی اوچوی فیخرج منه الماء نو راوزی دا غین لگی لگی وب یو نه پورا نهر روان دی ندی بل نه لگی لگی وب راوزی و ان منها او یقینا باز د کان نه لما خامخ اغدی یهبتو چرار غلی د برن را غرزیگی من شیت الله لوجد یری ذ الله نا وما الله بغافر عما تعملون او ند الله تعالی بی خبر دا اغس نا تعملون چ تاسے کوی نو دی کی ورتوی تے تاس گورا زون سختی د دین زیات سختی خا نو بعد زون سی اغا خدا سی چ قران وے لکی کرن اغا غریب پ جڑاش خوش کنا بعد غرونه داسی چې اغه سشي اغه دستر وکي اوخه راشي که نور اون جاړي خو کم از کم سر وکي اوخه راشي او بعد داسی چې ما يهبت من خشيه الله پس وکي دنه یو دغه راشي ير راشي اته دا درې واړه پیران شي کنه نو بیا په هڅه د آیات مصداقم دې په هي کل حجاره دک کانه نه ښا بیا د ځان کانی معلومه ولو دا طریقه دا اسانه چې بس تو ګور چې دا کانی نم سخت ما او اشد قسم مصداق ته بیا دې کانی نم زیات سخت کړ دې درې نو دایره ته هغه سبب د انتقال اوس د دې بل خواصت او سلورم خواصت شروع کیږي ها دای دا کشران دي افتتمعون آیاتات تملری ان یؤمنو لکم چې دوی به ایمان راوړي لکم لقولکم لدعوتکم د وجه دعوت تاسو د ایمان راوړي دا مؤمنان ته یو قسم تزجر ورکی تاسو اوسم لا تملری ابعد ذالک تتمعون د دې ارامي توګور نه پسم تاسو تملری چې دوی به ایمان راوړي نی راوړي پوشوی وقد کان فریق او یقینا و یودل منهم د یهودنا یسمعون کلام الله چه اوریدی به خبر کلام د الله کلام د الله نو مراد دی بعد وی اغه دی چکم موسی علیہ السلام سره غرته تلیو او د الله خبر اوریدنی وی نا کلام د الله نو مراد تورات دی کلام د الله نو مراد قران دی هر کتاب ته نو مراد دی ثم یحرفونه بیا اړی دی اغه کلام لرا من بعد ما قلوه پس دا غنه دی په پویشی دا تحریف معنوی له معقول تعریف تحریف کی معنوی تحریف کی ثم یحرفونه ثم یؤولونه بیا تعویل کی باطل من بعد ما قالو پس داغینه چې دوی په خپوشی و هم یعلمون او حال دار چې دوی خپویږي چې ان هاذا التاویل باطل چې دا باطل تعویل دی خو بیا هم دی لګیای وینه د دې مطلب دی د دې مطلب دی هغه اړی تعویلات پکې کوي او خلق دوی ته کوي نو دای دې نو الله وای وو کم سړی چې باطل تعویلات کړی دي کنه داغه نه دا تمام چې دا بس تعالی پر ایمان راوړي ښه پوه شو کنه کم سړی چې مطلب دا لته ته د کفر نه اسلام جوړو دي اسلام نه ته کفر جوړي نو داغه بارکه ته نور ته چې ساتینو الله زجر در کوي افتت معون اوسم لا فتمان استس د دې بارکه بالکل چې نور ته مو نه کی د کفر نه اسلام او د اسلام نه کفر چې کوم دیغه جوړي بس نور ته ما کټ کا ښه بس ته کټه وای ذالک الذین آمنوا قالوا آمنا بل دغاو گورا دوی بل خباست گورا بل خباست استده اغا نفاق ته خواه سچه ده نفاق دوی پا دی یهودو که دی منافقین دو قسمو یو پا امیانو که واغی خصفات تیر شو یو پا دی یهودو که منافقانو اغای بس چلکولو ویزا لقل لذینا او کل چه دوی ملاوشی اغا کسان سرامنو که ایمان راوڑه نو قالو دوی آمننا منگو ایمان راوڑه ده ویزا خلا بعضهم الى بعضهم او کل چه بعض دوی بعض سر یوزایشی نو قالو اغا مشران ورت وی اتو حدیثونهم اتو بینونهم آیاتاتو بیانوی دویتا بما اغا مسلی فتح الله علیکم انزل الله علیکم اللہ کو لو کلی پتہ سوانی یعنی اللہ نازل کلی پتہ اورات کی یا سهل الله علیکم اللہ درتا آسانی کلی دی ولکا دبراس چلو شو چی یہودی با روانو کنا مسلمان تر با ملاو شو مسلمان بوتے چے من دا پیغمبر ابو تے یو کر مر من تورات کی دا خبر راغلی چراغلی چ ال تبلاڑو کنا نو ال تبو تے مناسب ہوسو شو وتاغت تورات نہ دلائل ورکے پوچھ تورات نو دلائل ورتا ورکے تورات خبر ہوئی تے مکو دا اللہ تاس تو خولی دی مل چاتے مخکار کھو بل چاتے مخکار کھوے کھا لگنن سبا دا مناظرین سدی دا دیر بدبخت مخلوق تے خما نظرم دیر بیکار شے مناظر سڑے بس کئی تے سر بدلیل کنا نو کستا حق ثابت اول مقصدی نو خدا ہوا چلے کراسہ ما سر دا دلائل دی ہاں دا واخلا کتاب کے سے اعتراض نہ مات ہوا ہے نو دی مترغی پر دلائل سر پٹ پٹ کے یا مخالف پر خبر نہیں پوچھو کہ خبر نہیں نو قندرا تب اس ساتھ دا بیا تب سبل سے کہ اللہ دینی نو لیلھا کا نہارھا پوچھو کہ داغی شپ پشان دو ورا دے داغی شپ پشان دو ورا دے سو پک گڈوڑی نہیں شرا ہوتے ہاں نو لہذا کاغت تان سلسلہ پہ مخ کی خبر شی کنا چ قدین قدین نہیں نو ہو گڈوڑی پتو کہ او قدین نہیں کنا نو ہر سڑے پہ پوچھ معصوم بموت ہوئے چ مڑ گل مخ پوچھو کنا دا کار دے دین دے بما فتح الله علیکم وی دعوت ما بیان وئی ولی وت بیان وئی سچل بوشی کچہ تے بیان کوڑتا وی لی حاجوکم به نتی لا لام دا عاقبت تے لام تعلیلین دے نتیجہ بے دار اوزی یو حاجوکم به چ جگڑے بو پتا سر به پدغ دلیل باندے تے رقم وت تا کھول دے عند ربکم پنیز درب تا سو باندے ولک وی در رب پنیز در رب پنیز بسنگی پاخیرت کے وجہ گڑو ندا دور دغه خبرن دا عین در رب دیکم پنیز در رب یعنی پایند کتاب رب دیکم اتی الله اتی دغه فردو ال الله ال کتاب الله ال ترازی کنا ودل تک عین در رب دیکم عین کتاب رب دیکم پنیز د کتاب در رب تا سبب در پس تورات راغست چې تا وګرا دار پک معلوم لتی و ته پخپل مخه ته وی نوی پوش کنا کتا و ته خو نو سبب تورات راغست چې دا وګرا دار د مونږ نبی صفات پک راغله نو تاسو و ته مخه ای افلا تعقلون الله و ایا تاسو عقل ها ایا تاسو عقل نلری عقل نکار نالی چې تاسو دا کشران منی کوئی یا افلا تعقلون ایا تاسو عقل نکار نالی چې تاسو مؤمنانو ته یو خبره کوئی او مشرانو ته بل خبره یا افلا تعقلون ایا تاسو عقل اے دا دا مانی تقوکی دا زو مانو مال ډیر خو نا کړی بعد من پستینو کړی دا افلا تعقلون ایا تاسو عقل نه لری چې بیا موږ مشر پس رواني چې دا دا ته وای چې حق پټ کا او ته دغه خنزیر پس بیا رواني کنه نو ته دومره عقل دین لري دا عقل دې کار نه کوي خو شو کنه ستا عقل کار نه کوي او لا يعلمون نو دای بل خصلت بیان کړو او لا يعلمون اوس الله وای او ايقولون ذلك ايامرون اتباعهم بالكتمان اورا غل لیکن اوا بده حمزه استفهام با تقدیر زان تر او باز قبل چا داخل دی ايامرون اتباعهم بالكتمان ایا دی چ شران او تا امر کای ها چ پټ کای حق پټ کای ولا يعلمون ولدی پویگینا ان الله يعلم ما يسرون یقینا الله تعالی پویگی پاغ سبان چ دی پټای و ما يعلنون او سچ دی اخکارا کای ولدا الله باندې سګومان دی چ الله نه خبر ته توا چ پټک الله ما ته معلوم دی بل قسم تراشا بل خباثت او شکایت او گورا ومنهم امیون بعد ردیم یهودنا امیون اغا امیان دی دا اغا تقلید فی شرکو بس ویده با پس ازم رو رکا دوزخ تزی کنا دا دیخ پل پلان کسی افتر خوش آده من تا دی و سر خدای بوزی مونگ دی خدای وسا ایتی پوش کنا سشت دا مونگا ایت چه سرم دوزخ تا نیو تیار رو را دا سکا و گف خون دا دوزخ تا تسخ کاری دا پی خور جیل خونه ری و من هم امیون بعضی دا دی منافق یهودون امیون امیان دی امیان امی اگه تاوی لکی گی چه اگه لا یکتبو ولا یقرؤو کتابت و قراءت نشی کولی پوشو کنا بیا دغه کوم دینو پس دا سی ویله کده مور نته پیدای امي نسبته ل الام دي او بیا دا اميان دو قسمه دي یو اميان غدي لك عرب چې غوی تر سره کتاب نه راغله او یو اميان ته اهلي کتابو کی دي چې اغوی ته کتاب راغله خو په کتاب نه پويږي صحیح شو نه اميان دي ومنهم اميون بعضي دي اميانو نه بعضي دي يهودو نه اميان دي لا يعلمون الكتاب نه پويږي په کتاب باندې نو لا يعلمون الكتاب لفظه ومعناه ند کتاب په لفظ پویږي نه په معنا پویږي یو دا معنا شو الا امانيا الا امانيا مگر سکي الا امانيا امانيا جمع چارا دادا داغه نه ماخذ دا ما تمناه النفس چې زړی غواړي تا هوا نو دي ته بیا څه معنا په پښتو کې سکي الا امانيا مگر رواني په غو بي دليل مسلو د مليان خپل پسې بی دلیل مسئله پس روانی و اینا نبست دا مطلب داره چه دی بس ما زما پیت دغه دی ارس چراته وی دی منم الا امانیه مگر اگر بی دلیل مسئله د مولیانو اندایو و انهم الا یظنون دای په باب د اعمالو کی په باب د عمل کې بی دلیل مسئله راخلی و انهم او نرید الا یظنون مگر گمان نه کوي په عقیده کې گمان پس ځوان پس رواني او په عمل کې پس په امانیو پس بی دلیل مسئله پس رواني دای دواړه پرپونه تاسو پیژندل دوی معنی او کوي بل معنی چا کړی دا سوره حج کے براشی امانی ام امنیتن جملا امنیہ قراءت تویل کی گی خواہ تویل کی گی قراءت تا لیکن سوره حج کے براشی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته وغرد شیطان فی امنیته فی اثناء قراءته امنیہ تویل کی گی قراءت تا تلاوت تا نوس گوری ومنهم بعض دی یہودیانون امیون امیان دی لا یعلمون الكتاب چن پوئی گی فماند کتاب باندی الا امانیہ مگر فقط فقرات داغی وانی پا تلاوت داغی پوئی گی او تلاوت میں کئی او مانبانی نپوئی گی دائی پا تلاویل زجر ورکو خواہ چھے دا زان تا بیل مخلوق تے چھے دا رو را قرات بانے وازون خیستا خیستا کوا پا گوگون لاس کی دا شور کوا او دا قرآن پا مانا دان مخوئی وا پا مقصد دان مخوئی وا نو دا اغا دے دیا خواہ و انہم الا یزنون او ندی دائی مگر گمان کون کی دی پاک باب دا قیدہ کے فویل للذین یکتبون الكتاب دائی بل خباست تے آوام وم خباثت سره تحریف لفظی کوي او تحریف معنوي خو پرېګ دا هو کوي تحریف لفظیم کوي فویل للذین نو هلاکت ته لپاره دا کسانو ویل ویح ویل هغه هلاکت ته وی چې هغه په حال واقع وی هغه ته وی چې هغه انتظار کوي ها پوه شو او بعد وی ویل کنده په جهنم کې په هغه روایت منکر دی پوه شو کرا بعد وی غر دی هغه ضعیف دی ویل چې کوم دې بس هلاکت ته وی تباہی ته وی نو فویلن پس ویل دې تباہی دې لکه نه پاردا کسان یو یکتبون الكتاب چې لیکي کتاب او کتاب څه شه شروح د تورات د تورات شرح او تفسیرونه لیکي بی ایدیهم پخپل لاسی لیکي ګوره دا نه چې بل چاته امر کړل نه نه پخپل لاسی لیکي یا بی ایدیهم مان دادا بی ایدیهم بل مان او کوي بی ایدیهم من انفسهم دخپل ځان نه لیکل کوي بلا دلیل بغیر د دلیل نه د دلیل نه بغیر لیکل کوي روره لګیاره د ځان نه بس په څه تفصیل وکړو څه تعویلات باطله وکړل ثم یقولون بیا وای هاذا من عند الله دا د الله د طرف نه دی دا د الله حکم دی خوش کنا نتیجه سرا صد پار ادا کار کئی دغه ز وجه سرا لیش ترو به سمنن قلیلا چې واخلی په دی باندې مال لګو دنیا په واخلی سمنن قلیلا معنی رسوا مال لګو دنیا په اخلی هلکه دنیا په کتاب لیکلو څنګه اخلی لوخ کل شرحه او تفسیر لیکي و اداره تورات تفسیر دی او د الله کلام دی خلق باندې خار سی خدا مان او هغه په حقیقت کې د نظام ندی کړي باطل خبري خو په دې خصوص ګوره پیسې نه ورکی خامخه نه نه دا مال پسنگ اخلی مال پیدا سی اخلی چرا پاسی فتوا بدل کی فتوا